Ja, welkom bij OVT. Vandaag hebben we de aftrap van de Maand van de Geschiedenis vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem, waar je kan wanen in een Nederland van vroeger. Wij zitten in de kasteelboerderij met een volle zaal en veel interessante gasten. Het thema van de Maand van de Geschiedenis is Eureka. Dus we hebben wat meer dan gemiddeld aandacht voor wetenschap. We gaan onder andere praten over het onderzoek en de ideeën rond menstruatie en het vrouwelijk lichaam door de eeuwen heen. We hebben een historicus te gast die jarenlang in de archieven dook van de Schotse koningsdochter Elizabeth Stuart. En schrijver en wetenschapper Louise Fresco schreef het essay van de Maand van de Geschiedenis, waarin ze het idee van het Eureka-moment in de wetenschap ontkracht. Daar gaat ons thema. Bart Funnekotter is hier met historische boeken. Sana Valiolina met de column. En er is muziek van Pieter Nel. 1, 2, 3. 'Cause we're living in a factory. Oh no, it's not for me. I guess I gotta leave. 'Cause all I'm meant to be is free. Free. Free. Straks meer van Pieter Nel. En zoals gezegd, we zenden uit vanuit het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. En om dat verleden een beetje tot leven te wekken, staat onze redacteur en verslaggever Christiane Alvarado hier verderop bij een typisch Veluws verschijnsel. Inderdaad, Laura. Ik sta hier in een hoekje van het Openluchtmuseum onder de bomen bij een gebouw. En ik zou zeggen, dat is eigenlijk een heel onbeduidend gebouw. Maar het blijkt dat het een papiermolen is. En inderdaad, als u luistert, hoort u misschien wel het water klateren op de achtergrond. En ik sta hier met molenaar Ada Meurs. Allround molenaar, maar ook van de papiermolen. Nou, begreep ik van jou, honderden jaren geleden stond het hier op de Veluwe, want daar zijn we, vol met dit soort papiermolens. Hoe komt dat nou? Ja, er stonden ongeveer 171 papiermolens aan de rand van de Veluwe. Dat heeft enerzijds te maken omdat water zo enorm schoon is van de Veluwe. Dat is door het filteren van het zand van de Veluwe. En er waren allemaal sprengen en beken die dan ook de toevoer regelden voor de energie. Dus dat je daarmee kon werken. Oké, en daarmee kon je dus hagelwit papier maken. Ja, en dat heeft dan te maken met dat je ook de grondstoffen wit moet aanleveren. Dat was dan altijd gebleekt linnen, dus echt oud textiel wat in de voddermand verdween en door de vodderboer opgehaald werd door de mensen, bij de mensen thuis. Dus linnen, hennep en katoen werd opgehaald. En voor deze papiermolen heb je dan gewoon wit linnen nodig. En was er nou iemand die het Eureka-moment had van, wacht eens, voor dit papier, voor dit water moet je in de Veluwe zijn, laten we het volbouwen? Ik weet niet of je alles volgebouwd heeft, maar Johannes van Aalst, dat was een hugenoot die gevlucht was. Toen het val van Antwerpen, dat was zeg maar een oorlog die in 1585 ophield. En daarna is hij gevlucht, omdat hij niet katholiek was en niet dood wilde. En toen heeft hij de eerste papiermolen op de Veluwe gesticht, een aantal jaren later. Ah ja, oké. Okay. En hier maak je dus, want je hebt hier ook papier meegenomen, we staan buiten. Hier maak je dus dit soort papier, het is heel dik. En het is dus gemaakt van textiel, zeg je? Dat klopt, want we weten nog niet zo lang hoe dat van hout moet. Ah ja, nou ja, en binnen hangt ook allemaal papier, zie ik, door het raam. Het is behoorlijk dik, hè? Nou, en maak je het nou precies op de manier zoals ze dat 300 jaar geleden deden hier? Kijk, wij pretenderen niet zo goed te zijn als die mensen die het echt goed konden vroeger. En je zegt het is dik, dat hangt er vanaf hoe dik je het schept. En dat is wat de papiermaker zelf kon regelen. Want je schept namelijk met een zeef door een hele grote bak met veel water en een beetje pulp. En als je heel diep gaat scheppen, dan zul je ook meer pulp vangen. Dus wordt het een dikker laagje. Dus het voelt dik, ja, dat kan. Ja, nou ja, en ik heb het je net voor de uitzending ook zien doen, het papier scheppen. Wie dat nou ook wil zien, Ada en haar collega's, Ada Meurs, staan hier in het Openluchtmuseum dag in dag uit papier te maken. En dan zie je ook deze watermolen. Ada Meurs, dank je wel. Laura, terug naar jou. Ja, dat was onze redacteur Christiane Alvarado vanuit de papiermolen in het Openluchtmuseum in Arnhem. OVT, Maand van de Geschiedenis. Live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. En dan nu naar de actualiteit. Een bezoeker verwoestte afgelopen week beelden van de godin Asherah in buitenplaats Doornburg, presentatiepartner van het Bijbels Museum. Een vrouw stampte de godinnenbeeldjes kapot terwijl ze zei: er is maar één God, maar één Yahweh. Wat weten we eigenlijk over Asherah en waarom is een vrouwelijke god in een christelijk museum nog altijd een heikel punt? Publiekstheoloog en voormalig theoloog des Vaderlands, Janneke Stegeman, is de gast. Welkom. Dank. Ja, je bent zelf betrokken bij het Bijbels Museum. Niet direct bij dit kunstwerk, maar je kende de tentoonstelling. Hoe hoorde jij van dit incident? Nou, ik zit met twee vriendinnen en medetheologen in een appgroepje. Dat heet Genot, van het Genootschap voor Onbetamelijke Theologie. Dus het ligt dan voor de hand dat wij ook geïnteresseerd waren in alle reuring die er was rondom Ashera. Dus er waren al eerder columns geschreven. En toevallig Het Nederlands Dagblad. Ja, precies. Ja. Ja. En ook Elder Sounds. En toevallig de vriendin van een van de vriendinnen uit het appgroepje was daar toen die vrouw die beeldjes vertrapte. Dus die appte dat onmiddellijk aan ons. En wat dacht zij dat er gebeurde? Want ik kan me voorstellen dat dat een vreemde gebeurtenis is. Ja, dus ze dacht eerst misschien is het een performance. Want het past natuurlijk ook eigenlijk heel goed dus in het idee van Marieke Ploeg, dat een godin. Kijk, het beeldje van een godin is ook een interventie. Dus om dat weer zo tentoon te stellen, om te laten zien, hé, dit was er ook. Marieke Ploeg is de kunstenares. Ja, precies, ja. En ook in de Bijbel worden die beeldjes, of wordt er steeds gezegd, die Asherah's moet je vernietigen. Dus het past in een traditie. En ook in het interview dat het ND later deed met die vrouw, bleek ook dat ze, ja, dus ook uit wat ze zei, dat ze dacht, ja, maar dit is een afgod, die moet vernield worden. Ja, want dit was voor haar geen performance. Dit was een serieuze heel aangelegenheid, serieus, ja. Zeg maar. Ze was 81 op leeftijd, is daar dus helemaal heen getrokken, heeft inderdaad een interview afgegeven. Wat zegt ze er precies over? Waarom moest dit gebeuren? Nee, wat mij opviel was dat ze dus heel rustig over was. Dus wel overwogen is ze daar naartoe gegaan. Ze heeft 's ochtends nog haar Zoom-bijbelgroepje op de hoogte gesteld dat ze dat ging doen. Die maakte zich natuurlijk allemaal zorgen. Niemand gezegd dat is niet zo'n goed idee? Dat zegt ze niet. Wel dat haar zus het, geloof ik, haar afraden. Maar zij heeft, ja, dus ze heeft ook een sterk plichtsbesef. Dit is verkeerd, dus hier moet ik echt iets tegen doen. En ook niet alleen maar een spandoek, maar echt, dit moet kapot. Ja, ja, ze zei, het is een misselijkmakende afgoderij. En dit, ja, dit moest gebeuren. Laten we ons eens in die godin Ashera verdiepen. Want voor de duidelijkheid, het zijn dus heel veel kleine vrouwenbeeldjes, hè, dat kunstwerk. Klopt, ja. Het is een beeltenis van Ashera. Om die woede of die gevoeligheid wat beter te begrijpen, het is een relatief onbekende naam. Wie is zij? Hoe kunnen we haar kennen? Nou, dus je moet je voorstellen, er is de Hebreeuwse Bijbel, wat een set boeken is, waar natuurlijk ook een hele ontstaansgeschiedenis achter zit. Dus die geschiedenis van, of die godsdienst van het oude Israël kwam niet uit de lucht vallen, maar die houdt ook heel sterk verband met culturen daaromheen. Zoals bijvoorbeeld de Kaanitische cultuur. En deze Ashera was in de, zeg maar, het Kanaanitische pantheon de echtgenote van een andere god, of een andere belangrijke god, Eel, die je trouwens ook terugvindt in de Bijbel. Dus het interessante is dat die Hebreeuwse Bijbel leent heel veel namen en elementen uit die omringende culturen. Dus het lijkt erop dat bijvoorbeeld die Eel en ook andere goden voor een tijd gewoon meededen in het oude Israël. Dus dat er een vorm van polytheïsme was. Maar op een gegeven moment kreeg het een monotheïsme, dus het eengodendom, de overhand. En dat is wat je nu vooral in de teksten ziet. Dus de Ashera's moeten worden verwijderd en de Baals en alle anderen, wat dan afgoden heet. Maar even concreet, komt zij nou voor bijvoorbeeld in het Oude Testament, Ashera? Ja, ja. Als in welke hoedanigheid? Soms als godin, bijvoorbeeld Izebel, die sowieso bekend staat als slechte vrouw in het Oude Testament. Dat is een Foenicische, dus die komt ook uit een van die andere culturen en die neemt dan ook die Ashera mee. En ook op andere plekken staan dus steeds teksten tegen de Ashera. En dat idee van Marieke Ploeg, een andere naam voor God in de Hebreeuwse Bijbel is JHWH. Dus dat wordt wel uitgesproken als Yahweh. En dat er dus een huwelijk was tussen deze JHWH en Ashera. En dat komt weer omdat er op een gegeven moment inscripties zijn gevonden waarop staat dus deze JHWH en zijn Ashera. En waar zijn die inscripties gevonden? Op verschillende plekken. Onder andere vlakbij Hebron, dus wat nu Palestina is. En wat was dan het idee van de kunstenares? Van, wat was haar idee? Ja, dus misschien zelfs het een klein beetje simplistisch voor. Zo van ooit was er een godin en een god en die waren getrouwd. En op een gegeven moment is al het vrouwelijke de Bijbel uitgebonjourd. Dus God had een vrouw en niemand wist het? Nou ja, je kan ook zeggen iedereen... Of het staat, weet je, het grappige van de Bijbel, waarom ik oud-testamentica ben, is dat die Bijbel uiteindelijk ook een heel gelaagd en zelfs rommelig boek is. Dus al die, weet je, je kunt wel zeggen, nu is het monotheïsme en al die Asherah's moeten worden verwoest. Maar al die aanwijzingen dat die afgoden er gewoon waren en dat ze belangrijk waren, die zitten er ook nog gewoon in. En Marieke Ploeg heeft gezegd, die voelt zich geïnspireerd door zo'n... Ik denk ook alleen al door het idee, omdat... Godsdienst is zo masculien. Christendom is ook nog steeds heel patriarchaal en masculien. Dus om dan ook een voluptueuze vrouw te hebben, een godin... Hopsakee, daar is ze, in de ruimte. Nou ja, ik vind dat zelf ook inspirerend. Dus ik kan me dat ook goed voorstellen. Je zegt inderdaad van... er was een periode waarin het wat onduidelijker was, rommeliger was. Er was plek voor meerdere goden en godinnen. Op een gegeven moment gaan we echt naar één mannelijke god. En jij ziet de vijfde eeuw als een soort kantelpunt. Nou ja, nog even een nuancering. Dus je kan ook zeggen... Kijk, laten we zeggen, het dominante beeld van God is mannelijk. Er wordt vooral in mannelijke termen over God gesproken. Maar nooit alleen maar. Dus er wordt ook bijvoorbeeld over Gods baarmoeder gesproken. In het Jodendom heb je de Shechina. Dat is een vrouwelijk woord voor de aanwezigheid van God. Dus ik denk dat je kan zeggen, de dominante lijn is altijd... mannelijk. En daar zit ook seksisme in. Dus dat is ook echt patriarchaal. Maar er zijn ook altijd, en dat vind ik dan leuk en interessant en mooi, de tegenstemmen. Maar je noemt wel die vijfde eeuw als een punt waarin we meer toegaan naar dat mannelijke godsbeeld. Nou ja, dus het is denk ik een geleidelijke transitie. Maar op een gegeven moment zie je dat er, als het ware, een partij opstaat die zegt, er is maar één god en die wordt vereerd in Jeruzalem. Dus alle Asherah's, alle Baals, alle andere altaartjes die er zijn, allemaal weg, alles in Jeruzalem, één god. En op een gegeven moment komen... Dus je moet je ook voorstellen dat volkje Israël is de hele tijd een speelbal van andere machten. Op een gegeven moment komen de Babyloniërs op. En die leiden dan een deel van het volk weg in ballingschap. En dat is een heel belangrijk moment van transitie. Omdat ook in het denken daarover wordt gezegd... Ja, het kwam door al die afgoderij dat wij naar Babel werden geleid. En wat gebeurt er dan daarna als we even grote sprongen maken van als je het hebt over dat mannelijke en dat vrouwelijke? Want er wordt natuurlijk ook gezegd dat God het vrouwelijke in zich heeft. Maar wat gebeurt er dan in de middeleeuwen? Want daar wordt eigenlijk juist weer gespeeld met dat vrouwelijke element. Nou, dus er wordt denk ik door de hele traditie heen ook mee gespeeld. En niet alleen mannelijk-vrouwelijk, maar ook meervoud. Dus in die zin is kun je ook zeggen, God is heel... inclusief, maar dan moet je wel de hele tijd strijd leveren tegen het patriarchale wat er is. Maar ja, dus er zijn ook in de middeleeuwen... Laat ik eerst zeggen, je hebt natuurlijk ook Maria. Vooral in de katholieke kerk. En in de Oosters-Orthodoxe kerk is zij nog veel sterker een belangrijke figuur. En een van de namen voor Asherah was bijvoorbeeld ook koningin van de hemelen. Zo komt ze ook voor in Jeremia. En dat is ook een titel voor Maria. Dus je ziet ook een soort dat... En Maria is natuurlijk... Ja, wordt in zekere zin ook weer een godin. Of krijgt trekjes van een godin. Dus je ziet eigenlijk ook dat vrouwelijke... dat zijpelt ook weer de hele tijd overal doorheen. Dit is ook een traditie die ik zelf ontzettend mooi vind. Jezus aan het kruis krijgt een speer in zijn zij gestoken. En die wond krijgt een hele belangrijke functie. Vooral in de middeleeuwse theologie. En dat wordt dan bij de kerkvaders een geboortekanaal. Oftewel een vulva. Die wordt ook daadwerkelijk afgebeeld als een vulva. Dus daar krijgt Jezus vrouwelijke trekjes. Hij wordt bijvoorbeeld ook wel eens afgebeeld met borsten. Het klinkt heel vooruitstrevend eigenlijk. En inclusief. Nou ja, kijk, dus je moet altijd voorzichtig zijn om ook weer niet te zeggen, oh, dit is echt fantastisch en dit is een soort inclusiviteit nog Want het is wel zo dat Jezus is mannelijk. Hij blijft gewoon mannelijk. En wat masculiniteit altijd dominant is, kan hij ook gewoon vrouwelijke trekjes krijgen. Maar voor mij als vrouwelijke theoloog vind ik het ook leuk en zelfs grappig. Ja, om daar een beetje mee te, om daarmee te spelen, een breder idee over te ontwikkelen. Terug naar de vernietiging van dat kunstwerk. De vergelijking met een beeldenstorm dringt zich natuurlijk op. Is dat terecht? Ja, dat denk ik wel. Dus de beeldenstorm was natuurlijk ook een reactie op wat mensen zagen als uitwassen binnen de katholieke kerk. Maar dat was misschien wel, was natuurlijk ook behoorlijk gewelddadig. Dus we hoorden al even over de gevluchte hugenoot bij het eerdere fragment. Dus het was ook een periode waarin protestanten, of die opkomende protestanten en katholieken tegenover elkaar stonden en elkaar ook wederzijds het leven zuur maakten of zelfs doden. En dan krijg je een soort eruptie van, eigenlijk ook van geweld, dat mensen kerken, dus katholieke kerken ingaan en daar beelden kapot slaan. Dus ik vind dat wel vergelijkbaar in de zin dat er een soort verlangen of een soort idee is, dit is zuivere traditie en dit is onzuiver. En alles wat onzuiver is, dat verwoesten we. En dat hoor ik ook terug bij die vrouw. En ook omdat ze zei, ze maakt zich bijvoorbeeld minder druk over Boeddha-beeldjes in het tuincentrum. Omdat ze het Bijbelsmuseum ook ziet als een soort hoeder van de traditie. Dus die zouden beter moeten weten. Die kunnen niet zomaar mensen naar huis sturen met afgoden. Ja, want ze zei, ik heb niks tegen de kunstenares. We leven in een vrij land, maar het mag niet in het Bijbelsmuseum. Precies, ja. Terwijl ik juist denk, ik vind het heel interessant hoe het Bijbelsmuseum juist ruimte maakt voor allerlei interpretatie, kunst in het verlengde van Bijbelse thema's. Is die woede nou, denk je, heel particulier van één vrouw, ook van een bepaalde generatie? Of denk je dat dit een breder gedeelde woede is? Nou ja, ik merk dat het in ieder geval onder theologen tot heel veel reacties leidt. En dat veel theologen toch ook zeggen, ja, maar dat is heidendom, tussen aanleidingstekens, of afgoderij, dus dat is slecht. Dus ik merk wel hoe diep dat idee zit van, wij hebben een traditie die uiteindelijk, waar God uiteindelijk mannelijk en vrouwelijk en ook daarvoor bij is. En dus ook een beetje zo van, wij zijn er al, we hebben die godin niet nodig. Terwijl ik denk, volgens mij is het christendom nog steeds, is dat gewoon ook een doorgaande strijd. We zijn er nog lang niet, er is nog heel veel te doen op dat gebied. Ja, jij bent de eerste vrouwelijke theoloog des vaderlands. Wat zou er nog moeten gebeuren, volgens jou? Nou ja, bijvoorbeeld theologische faculteiten zijn sowieso heel dominant wit en ook nog enigszins dominant mannelijk. Dus daar kan nog een hele hoop in worden opengebroken. En ook in de boeken die gelezen worden. Dus hoe inclusief zijn die nu werkelijk? En hoe durven we ook werkelijk? Dus ik ben heel erg voor een soort creatieve en ook oprechte lezing van die teksten uit de Hebreeuwse Bijbel. Ze zijn gewoon heel erg spannend. En door zo snel te zeggen, nee, maar Asherah, dat is slecht, dat is afgoderij, je gaat ook gewoon voorbij aan heel veel wat ook in die teksten zit. En dat vind ik jammer. Goed, dus voor de meer interpretaties. De discussie is vast nog niet beëindigd. Dankjewel, bijbelwetenschapper en publiekstheoloog Janneke Stegeman. De tentoonstelling Exodus liep vorige week af. Meer informatie over de tentoonstelling en het kunstwerk vind je via www.bijbelsmuseum.nl. Hartelijk dank. De column van Sana Valjulina. Vlaggesprek. Mijn vader, geboren in Moskou in 1922, is in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gevangen genomen. De Sovjet-krijgsgevangenen werden door de toenmalige Sovjet-dictator Stalin als verraders beschouwd en als zodanig behandeld. Direct na de oorlog is mijn vader dan ook voor 10 jaar naar de Gulag gestuurd. Maar in Normandië, waar hij in 1943 door de Duitsers naartoe werd gebracht, zien ze hem als een held. Want na de D-Day was hij naar de Amerikanen gevlucht en heeft hij ervoor gezorgd dat de andere Sovjet-krijgsgevangenen die van de Duitsers tegen de geallieerden moesten vechten, zich hebben overgegeven. Daarom zou mijn vader in het plaatsje Port-Bal-sur-Mer, waar in 1944 een hevige strijd heeft gewoed, een gedenkplaat krijgen op een ereveld. Zo'n gedenkplaat brengt niet alleen emoties met zich mee. Hij moet ook ontworpen worden. De keuze van een foto was snel gemaakt. Ook het samenstellen van een tekstje in het Frans en Engels ging soepel. Maar met de vraag welke vlag of vlaggen de gedenkplaat moesten decoreren, werd alles opeens een stuk ingewikkelder. Een vlaggesprek met mijn zuster volgde. Zij zelf kon niet naar de ceremonie komen, omdat de Russische burgers, tenzij het kinderen, vrouwen, minnaressen zijn van de elite, praktisch geen visum naar Europa kunnen krijgen. Mijn voorstel voor een Franse vlag accepteerde ze meteen. Onze vader hield van Frankrijk. Hij las ons De Kleine Prins voor. Er stonden verzamelde werken van de Franse klassieken in onze boekenkast. En hij droomde van Parijs. Het allerbelangrijkste was echter dat hij zich in Frankrijk voor het eerst een vrij mens voelde. Een korte periode tussen zijn Duitse en Sovjet gevangenschappen in. Maar de tweede vlag. Onze vader was een Tataar geboren in de Sovjet-Unie. Na zijn vrijlating mocht hij niet meer terug naar Moskou en heeft hij zich in Sovjet-Estland bij mijn moeder gevoegd. Daar is hij ook overleden in het inmiddels onafhankelijke Estland. De Estse vlag dan. Hij was een Sovjet-soldaat, zei mijn zuster opeens ferm. Toch niet de Sovjet-vlag? Vroeg ik verbijsterd. Zij wist toch even goed als ik hoe dat monsterlijke Stalinistische imperium zijn soldaten had behandeld. Hij haatte dat regime. Het waren Sovjet-soldaten die onder de Sovjet-vlag vochten, herhaalde ze. Liever geen Estse vlag. Ik weet hoe dat komt. Mijn zuster, die net als ik in Estland is geboren en perfect Est spreekt, mag Estland niet meer in, waar onze ouders liggen begraven. Terwijl de echtgenoot van de premier zaken doet met Rusland, draagt mijn zuster volgens de Estse autoriteiten met haar belastingcentjes bij aan de oorlog met Oekraïne en moet daarom afgestraft worden. Dat deert haar en dat deert mij. Maar om nou die rode vlag over het Franse ereveld te laten wapperen? En Estland heeft mijn vader goed behandeld. Zijn 10 gulagjaren werden dubbel opgetild bij zijn pensioen. Dat kan mijn zuster niet ontkennen. Het wordt een prachtige ceremonie met harmonie, vlaggedragers, lokale notabelen en de Estse vlag. Na alle diep ontroerde appjes van mijn zuster is de laatste. En toch was zij een Sovjet-soldaat. Ik sluit mijn ogen en ik zie talloze jonge jongens. Ze lopen over de verschroeide aarde, onder de rode vlag, de dood of de gulag tegemoet. Dankjewel, Sana Baljulina. We zenden vandaag uit vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem vanwege de Maand van de Geschiedenis. En we lopen al aardig vol voor de komende uitzendingen, maar er zijn nog plekken voor twee locaties. Het Boerhavenmuseum in Leiden op 15 oktober en het Natlab in Eindhoven op 22 oktober. Mail naar ovtlive@vpro.nl als u erbij wil zijn. Ik herhaal ovtlive@vpro.nl. OVT, Maand van de Geschiedenis. Live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. En dan nu cocaïne. 100 jaar geleden stond in Amsterdam een cocaïnefabriek waar legaal cocaïne werd geproduceerd. En over die fabriek en haar geschiedenis is vandaag en de komende weken hier in het Openluchtmuseum de voorstelling De Nederlandse Cocaïnefabriek te zien. We gaan praten over de historische context van het stuk. Hoe zag die wereld van de legale cocaïne eruit? En welke rol speelde Nederland in de cocaïnehandel wereldwijd? We bespreken het met Twan Pieters, hoogleraar farmaciegeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer komt cocaïne voor het eerst in Nederland terecht? Ja, je hebt natuurlijk een hele lange traditie, hè, van coca-bladeren die in Zuid-Amerika, Bolivia, Peru worden gebruikt ook om mensen te activeren als ze gaan wandelen, hè, dus het bergen in, heel erg uitputtende zaken moeten doen. En op het moment dat de Spanjaarden Zuid-Amerika gaan bezetten, en dan zie je dat er een interactie komt tussen de inheemse bevolking en de Spanjaarden, en die met elkaar allerlei ook medische zaken gaan uitwisselen. En waaronder de werking, ook de medicinale werking van coca-bladeren. Nou, dat is ongeveer dus rond de 15e, 16e eeuw, voordat dat echt postvat, zou je kunnen zeggen, in de westerse geneeskunde. Dan zitten we al richting de 18e, 19e eeuw. En met name in de 19e eeuw gaan we ook de substanties isoleren die in die planten zitten. Dan krijg je dus zuivere stoffen, zuivere cocaïne. Maar dan denkt iedereen van, oké, als ze dat in de 19e eeuw dan deden, dan zullen ze meteen natuurlijk die zuivere cocaïne hebben gebruikt. Dat is helemaal niet waar. Want wat gebeurde er is namelijk dat ze in die traditie, die Zuid-Amerikaanse traditie, extracten van de coca-bladeren gingen maken. En het eerste product dat op de markt komt is van een Corsicaanse apotheker. Want heel veel ondernemende apothekers in de 19e eeuw. Waaronder Angelo Mariani. En die gaat Mariani-wijn produceren. En dat is een marketinggenie, hè, die Angelo. Maar er zit dus een beetje cocaïne in een glaasje wijn. Ja, het is heel weinig hoor, overigens, als we het praten over die zuivere stof. Het is gewoon wijn die dan lang die coca-bladeren in hebben gezeten. En daar is een beetje cocaïne, zou je kunnen zeggen, in die wijn gekomen. Die alcohol, die wekt ook al op, hè? Dus wat nou het meeste deed, of het nou die wijn was of die cocaïne, dat kunnen we nu nog ons afvragen. Maar het grappige is, dat wordt dus echt een waanzinnige hit in Europa. De Vin Mariani, de paus zelf gaat het aanprijzen. He, hier kun je nou eens extra hard van werken. Het is in de industriële revolutie. En met z'n allen is helemaal niet waar. Want het was behoorlijk duur. Het was eigenlijk voor de mensen die gewoon geld hadden. Dus het was een nuffig drankje. Het was een nuffig drankje. Er was veel goedkoper spul in de handel, zoals laudanum, waar opium in zat. En dat was voor de mensen die minder geld hadden. En werd het dus dan vooral recreatief gebruikt? Of werd het ook ingezet bij ziektes? In de jaren 70, 80 van de 19e eeuw krijg je de ontdekking van de lokale anesthetische werking. Dus de lokale verdoving met behulp van cocaïne. Dus tandartsen gingen het gebruiken, maar ook mensen die in de ogen, dus even een bepaalde lokale verdoving wilden bewerkstelligen, artsen. En tegelijkertijd, toen dat bekend werd, ging men steeds meer kijken van, goh, kan het nog andere dingen doen? Dus je krijgt een beetje zo'n wondermiddelachtig idee rond cocaïne ontstaan. Sigmund Freud, die gaat het ook helemaal aanprijzen, zelfs bij de behandeling van depressies. Ook bij verslaving. Dat is heel grappig. Dat je ziet een aantal verslavende middelen aan het eind van de 19e eeuw die nieuw op de markt komen, zoals cocaïne. Die als eerste worden gebruikt om mensen af te helpen van bijvoorbeeld alcoholverslaving of morfineverslaving. Klinkt goed. Nederland ziet ook potentie in cocaïne. In 1900 wordt de Nederlandse cocaïnefabriek geopend in Amsterdam. Hoe is dat gegaan? Ja, dat is heel interessant, want wij hebben in Indonesië, het toenmalige Nederlands-Indië, een koloniale bank. En die is heel actief samen met planters en ook wetenschappers in Slans plantentuin. Ik ben er in afgelopen mei nog in Bogor geweest. En daar was eigenlijk een soort Wageningen, avant la lettre, waar tropische gewassen vanuit Zuid-Amerika gehaald werden naar Indonesië. En niet alleen die coca-bladeren, maar je had ook bijvoorbeeld de kinaboom met kinine. Dus Nederland had daar een expertise op gebouwd. En dat was succesvol met die kinabomen. Dus waarom niet ook coca-bladeren? En dan krijg je dus dat ze die gaan veredelen. En dan krijg je de zogenaamde Java-coca. Nou denkt iedereen van, oh, fantastisch. Want die Java-coca, die zal wel hetzelfde zijn geweest als de Boliviaanse coca en de Peruaanse coca. No way. Want de Java-coca, als je daarop koudt, krijg je helemaal geen gevoel dat je extra energie krijgt. Want je moet die Java-coca, die moet je gaan behandelen, chemisch gaan behandelen. En dan pas krijg je de alkaloïden, dus die werkzame delen, waaronder cocaïne, komen dan vrij. Dus je hebt daar een procedure voor nodig. Maar er zit eigenlijk veel meer van die stofjes in die Java-coca ten opzichte van de Boliviaanse coca. En de farmaceutische industrie gaat daar gebruik van maken, met name de Duitse farmaceutische industrie. En dus Merck in Duitsland wordt de grote cocaïneproducent, gaat die coca-bladeren uit Indonesië daarvoor gebruiken. Via de Nederlanders. Ja, via de Nederlanders. En de koloniale bank denkt van, oei, dan gaat dus alle geld naar Duitsland. Dat kunnen wij ook in Amsterdam. En toen dat is heel grappig, Toen zijn er twee partijen met elkaar, hebben ze een alliantie gesloten. Dat is de Koloniale Bank met de heren van de thee. En misschien kende u wel het boek van Hella S. Haase. Dus die gingen naast de thee coca-bladeren verbouwen. En wat gebeurt er dan in die fabriek? Waarvoor wordt het, waarvoor wordt het gebruikt? Wat voor product komt eruit? De productie van de Nederlandse cocaïnefabriek is primair bedoeld voor medische doeleinden. Je moet zich voorstellen dat die energiedrankjes, hè, dus die coca-drankjes, waaronder ook Coca-Cola, dat zijn een soort van softdrinks, energiedrankjes. En voordat dat echt in zuivere vorm in de recreatieve sector gebruikt gaat worden, zitten we alweer in de 20e eeuw. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarbij in Londen, in de uitgangsscene, mensen opeens gaan snuiven. Dat is een nieuwe manier van gebruik. En dat komt omdat er namelijk neussprays met cocaïne beschikbaar komen. En dat is niet raar, want zoals nu nog neussprays worden gebruikt, dan vernauwen die vaten in de neus, dat doet cocaïne ook. En KNO-artsen gebruiken het nu nog voor bepaalde ingrepen. Dus vloeibare cocaïne die ze in de neus gebruiken om de pijn te verminderen bij een bepaalde ingrepen. En wat voor rol speelde die cocaïnefabriek tijdens de Eerste Wereldoorlog? Want er wordt vaak gezegd van die soldaten die zaten massaal aan de cocaïne. Hoe zat dat precies? Ja, we hebben dus dat boek De Handelsreiziger van Connie Braams. En daar staat alsof al die soldaten, dat is natuurlijk volkomen onzin. Want zoveel kilogram was daar helemaal niet beschikbaar. Als je kijkt naar tegenwoordig komen met de tonnen, letterlijk, zuivere cocaïne binnen. En toen ging het in de Nederlandse cocaïnefabriek om ongeveer 1500 tot 1800 maximaal kilogram per jaar die werd geproduceerd. Nou, daar kan je niet miljoenen soldaten van in de loopgraven mee bevoorraden. En als je kijkt, daar hebben we ook onderzoek naar gedaan, wat was de primaire drug in die loopgraven? Alcohol. Ja. Dus dat is gewoon, laten we daar even heel duidelijk over zijn. Maar goed, het werd wel gebruikt. Er stond een fabriek. We hebben tot ver in de 20e eeuw hebben we gewoon legale cocaïne geproduceerd. Wanneer ontstond het idee van we moeten het eigenlijk ook niet meer in hele kleine doseringen gebruiken? Het is eigenlijk gewoon gevaarlijk. Nou, die beweging, dus eigenlijk de beweging om ook geen alcohol meer te drinken, et cetera, die prohibitionistische beweging, die komt vanuit Amerika, christelijk kant komt die overwaaien. En dan krijgen we dus rond 1909, eerst in Shanghai en 1912 in Den Haag, echt een conferentie om het gebruik van opiaten en aanverwante stoffen, dus de genotmiddelen, aan banden te leggen. Maar dat komt echt vanwege de opiatencrisis. We kennen nu de opioïdecrisis in Amerika. En de eerste crisis met die middelen was ook in Amerika aan het begin van de 20e eeuw. En dat waait dan over? Dat waait over. Nee, de Amerikanen gaan er echt hard in, want die willen ook overigens de wereldeconomie hebben. De Europese machten die hebben die hele handel van opiaten in handen, de Engelsen en de Nederlanders. En daar willen ze vanaf. Dus de Nederlanders en de Engelsen die verzetten zich het hevigst tegen ingrepen in die handel. Wat natuurlijk ook logisch is, want ze verdienen daar goudgeld aan. Ja, dan komt er in 1928 die opiumwet en dan wordt het verboden om cocaïne nog te produceren voor recreatief gebruik. Is dat ook het einde van die cocaïnefabriek? Nee. De cocaïnefabriek die gaat gewoon door met de productie van cocaïne en andere aanverwante stoffen. Met coca uit Indonesië natuurlijk. Maar je moet dan wel even begrijpen, puur en alleen primair voor die medische markt. Nou, dan is altijd de vraag, hoe zit het dan met de niet-medische markt? En dat is natuurlijk heel erg mooi om daar onderzoek naar te doen. Want je ziet dat die medische en niet-medische markten voortdurend daar een soort dingen lekken letterlijk weg. Ja. Inmiddels is cocaïne illegaal en een heel groot probleem in allerlei opzichten. Denk je dat we ooit nog terug kunnen naar de tijd van de redelijk onschuldige cocaïnedrankjes? Nou, laten we even meteen correctie daarbij aanbrengen. Dat is namelijk, het ging om de coca-drankjes. Dus niet cocaïne-drankjes. En dus die coca-drankjes, daar was eigenlijk weinig mis mee. En ook als je kijkt de misbruik, zat er met name in die pure vormen van cocaïne die in die, letterlijk die neussprays en andere zaken waarin dus die zuivere stof aanwezig was. En die vervolgens mensen gingen snuiven. Ja, precies. Maar dat de paus nu nog zou zeggen, neem lekker zo'n drankje, dat is niet meer echt... Dat lijkt me niet voor de hand liggen, nee. Oh, nee, goed. Hartelijk dank, Twan Pieters. De voorstelling De Nederlandse Cocaïnefabriek is hier de komende tijd te zien in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. En dan nu het nummer Factory van Pieter Nel. If the man says run, then you better start running. 'Cause if you're not like everyone else, you're nothing. If you laugh when you shouldn't, yeah, that ain't funny. You better stay real quiet if you wanna keep your money. You know it, I know it, we know it. You don't step out of line, 'cause we're living in a factory. Oh no, it's not for me. You wake up till you sleep, and every day is on repeat. We're living in a factory. Oh no, it's not for me. I guess I gotta leave, 'cause all I meant to be. Talk, then you better start talking. And you gotta stand still when no one's walking. Bless your little heart if you're a little bit different. 'Cause I see everything gray when the fire's missing. You know it, I know it, we know it. You don't step out of line, 'cause we're living in a factory. Oh no, it's not for me. You wake up to sleep, and every day is on repeat. We're living in a factory. Oh no, it's not for me. I guess I gotta leave, 'cause all I'm meant to be is free. Free. Dat was Factory van het nieuwe album Underneath the Skin van Pieter Nel. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. En dan nu. De toenemende eetdrang van sommige vrouwen vlak voor hun menstruatie is te verklaren door een lagere insulinegevoeligheid. Dat blijkt uit een Duits onderzoek dat afgelopen week is gepubliceerd. Het onderzoek is een van de recente, van de meerdere recente onderzoeken naar de invloed van menstruatie op de vrouw. En het was ook wel eens tijd voor een inhaalslag, want lange tijd is het fenomeen menstruatie niet begrepen. Wat waren de verklaringen voor de menstruatie en wat vertelden die ideeën over het beeld van de vrouw? Bij ons is historicus Karen Hollewand, gespecialiseerd in de geschiedenis van de seksualiteit en de beeldvorming rond het vrouwelijk lichaam. Welkom. Goedemorgen. Ja, heb je het idee dat er inderdaad meer onderzoeken zijn naar de werking van menstruatie, of wat breder naar de werking van het vrouwelijk lichaam de laatste tijd? Zeker. Ik denk zeker dat er meer onderzoeken zijn. En er is ook zeker tijd voor een inhaalslag. Dan moet ik daar wel meteen bij zeggen, ook dit Duitse onderzoek, hè, dat is maar is eigenlijk kleinschalig, maar op 26 vrouwen. En ja, in vergelijking met de andere onderzoeken die er gedaan worden naar het standaard lichaam, wat nog steeds het mannelijk lichaam is, is het eigenlijk maar heel nihil. Ja, want ik geloof dat naar sperma nog steeds ontzettend veel onderzoek wordt gedaan. Ja, zeker. Ja, er wordt, om het even in cijfers uit te drukken, er wordt 5 keer meer onderzoek gedaan naar erectiestoornissen als naar premenstrueel syndroom. Dus ja, dan is het heel duidelijk waar het geld heen gaat. Ja, en in Spanje is er nu ook menstruatieverlof ingevoerd. Dus dat dan weer wel, omdat vrouwen een aantal dagen per jaar minder productief zouden zijn. Komt er steeds meer begrip voor menstruatie en wat eraan vooraf gaat? Dat denk ik wel. Ik hoop het ook wel. En in dit geval ook met het onderzoek en met het menstruatieverlof is het denk ik zeker zo dat er door meer kennis meer begrip komt. Nou duurt het altijd wel even voordat resultaten van zo'n onderzoek ook in de spreekkamer van de huisarts terechtkomen. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld rondom een ziekte als endometriose. Wat is dat precies? Endometriose is eigenlijk een ziekte van weefsel. Dat lijkt op het baarmoederweefsel. Dat ze op verschillende plekken in het lichaam kan uiten. En het gedraagt zich als het baarmoederweefsel. Dat betekent dat het kan gaan bloeden. Maar dat bloed kan vervolgens niet weg, waardoor er ontstekingen ontstaan. Vrouwen kunnen heel veel pijn hebben. En daar komt steeds meer aandacht voor, gelukkig. Want vrouwen werden vroeger half voor gek verklaard. Van nou, dat hoort er nou eenmaal bij. En zoveel pijn heb je niet. En het duurt nog steeds lang voordat het wordt vastgesteld. Het kan soms tot 7 jaar duren voordat we dat weten. Maar in ieder geval gaat het wel langzaam de goede kant op. Laten we eens kijken naar hoe er vroeger naar dat verschijnsel is gekeken. Met een medische, theologische of mythische bril. Want via de ideeën over menstruatie stuiten we automatisch ook op de ideeën over de vrouw. Als we eens kijken naar de Griekse oudheid. Kun je daar iets over vertellen? Hoe werd dat fenomeen toen verklaard? Ja, zeker. En het is belangrijk, hè, wat je zegt. Als we het hebben over menstruatie, dan gaat het altijd breder over ideeën over het vrouwenlichaam en over die vrouw. En als we dan kijken naar de Griekse oudheid, dan heb ik het over Hippocrates, Galenes, Aristoteles. Dan moet je dus ook die ideeën over menstruatie begrijpen in de ideeën over het vrouwenlichaam. En dan hebben we het over de humorenleer. En kort gezegd, komt het dan op neer dat de vrouw kouder en vochtiger is dan de man. Te veel vloeistoffen aanmaakt in kouder het lichaam. Kouder in welke zin? Ja, dat heeft dan weer te maken met die humorenleer. Dus hoeveel humor je in je lichaam hebt. Dus het lichaam van de man wordt gezien als het ideale lichaam. En de vrouw wijkt daar volgens hen op die manier van af. En die extra vloeistof in het lichaam, die moet ze kwijt. En dan denken natuurfilosofen daar verschillend over. De een zegt, nou, dit is gif, dat menstruatiebloed. En ze moet het kwijt, anders hoopt het op en dan vergift het haar. En daarom elke maand bloeden. En een ander zegt, nee, we kunnen het ook wel redelijk positief zien, want het is een reiniging van het vrouwenlichaam. En ze maken ook al wel de verbinding met vruchtbaarheid. Dus er zit ook wel een positieve kant aan. Ja. Oké, dus het is een combinatie van positieve en negatieve associaties. Zeker, ja. En ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken. Hè. Het is niet een opgaande lijn van vroeger dachten we heel negatief hierover en nou heel positief. Het is altijd een golfbeweging. En er is altijd wel die paradox van het wordt gezien als iets natuurlijks. En het is goed als een vrouw bloedt. Als ze regelmatig menstruatie heeft, dan is ze vruchtbaar. Dan kan ze kinderen krijgen. Maar tegelijkertijd ook dat hele negatieve. Het is heel giftig, dat bloed. En dat is niet goed. En de vrouw eigenlijk als constructiefout. Ja. Ja, zeker. Ja, het is helemaal niet anders. Het is het imperfecte lichaam. Het is, de man is, zo hadden de goden het bedoeld en later ook God het bedoeld. En de vrouw is daar eigenlijk een slecht aftreksel van. Ja. Goed, als we kijken naar het Romeinse Rijk, wat gebeurt daar? Ja, daar zitten dezelfde ideeën zich eigenlijk voort. Hè. We zien eigenlijk de ideeën van Aristoteles, Galenus blijven eeuwenlang, ook tot ver in de vroegmoderne tijd, belangrijk. In de Romeinse tijd zie je dan bijvoorbeeld iemand als Plinius de Oudere, waar we we ook weer die paradox zien tussen positief en negatief. Hij zegt eigenlijk, menstruatiebloed is een verschrikkelijk krachtig middel. Dit wordt bijvoorbeeld heel mooi uitgelegd in het boek van mijn collega Ruben Verwaal. Die heeft een heel boek geschreven over lichaamssappen in de geschiedenis. En met hoofdstuk over menstruatiebloed. En die legt ook uit, nou, Plinius aan de ene kant zegt, nou, menstruerende vrouwen zijn kwaadwillig, zijn giftig, zijn onrein. Maar aan de andere kant, dat menstruatiebloed zou ook best wel therapeutische heling kunnen veroorzaken. Dus bijvoorbeeld, hè, een man met epilepsie zou eigenlijk seks moeten hebben met een menstruerende vrouw. En dan zou dat de epilepsie kunnen verlichten. Wellicht. Maar er waren ook allerlei angsten over seks hebben met een menstruerende Zeker. Vrouw, begrijp ik. Ja, we zien dus die paradox weer. Je ziet lang, hè, in die medische elite, mannelijke medische elite, tot ver in de vroege moderne periode, dat ja, ze begrijpen het vrouwenlichaam niet helemaal. Ze begrijpen menstruatie ook nog niet helemaal. En dan, ja, dan gaan de meest wilde verhalen de ronde ook dat het dus giftig is. En dat ja, menstruerende vrouwen onrein zijn en dus ook niet te dicht bij planten in de buurt moeten komen. Honden zullen er dol van worden. Bijen raken de weg kwijt. Alles verdort. Dus die, ja, die menstruerende vrouw is heel gevaarlijk eigenlijk. En ook voor het mannelijk geslacht kan ze ja, het kan dus ook dat je als je seks hebt met een menstruerende vrouw, dat je penis eraf valt. Dus, Goed. En als we het dan hebben over het vroege christendom, want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Wat gebeurt daar dan? Ja, hoe wordt daar naar menstruatie gekeken? Ik zou nu graag willen zeggen, dan komt het helemaal goed. Maar navolging van het verhaal dat we al van Janneke hebben gehoord, hè, het is een masculine godsdienst, de man staat centraal. En menstruatie wordt daar eigenlijk uitgelegd in relatie tot de zondeval van Adam en Eva. Dus een extra straf die God geeft. Ze worden verbannen door de erfzonde verbannen uit het paradijs. Ze moeten op aarde leven, ze zijn sterfelijk. Maar voor de vrouw komen daar dan de barenspijnen bij. Het ongemak tijdens de zwangerschap en de pijn bij de bevalling. En ook de menstruatie. Ze gaat eigenlijk als straf 12 keer per jaar bloeden. En dat is ongemakkelijk en pijnlijk. En weer, dat hangt samen met, hè, ook in deze godsdienst is de vrouw de tweede rang. De imperfecties wordt geschapen uit Adam. Dienend aan Adam. En dat zien we steeds weer terug. Ook in het Oude Testament, in Leviticus bijvoorbeeld. Herken jij dit, Janneke? Janneke Stegeman? Ja, ja, zeker. Ja, dus ook, het gaat ook weer over dat thema van rein en onrein. Dus de gemeenschap zuiver houden. En vrouwen die menstrueren zijn dan onrein. Ja. En er valt natuurlijk ook hier weer meer over te zeggen. Er zijn ook altijd weer teksten die het doorbreken. Maar dit is de hoofdlijn. Ja. Ja, het is altijd die paradox. Hè. Het is natuurlijk, het is goed, maar aan de andere kant is het ook onrein. En ook nog steeds in orthodoxe jodendom worden vrouwen moeten zich afzonderen. Ja. Je hebt ook een boek vertaald, dat is nu net uit, van een obscure, ik vind het dapper dat je eraan begon bent, een obscure 17e eeuwse seksuoloog avant la lettre, Hadriaan Beverland. Wie was hij, even kort? Even heel kort. Ja, dat boek heb ik trouwens samen verteld met Floris Verhaert. Heel kort, Hadriaan Beverland was een humanist, late 17e eeuw. En hij wordt verbannen uit de Nederlandse Republiek vanwege zijn ideeën over seksualiteit. En hij schrijft een boek over de erfzonde. En dat heb ik bij vertaald vanuit Latijn naar het Engels. Maar wat daar dus over in menstruatie naar voren komt. Even, vanuit het Latijn naar het Engels. Vanuit het Latijn naar het Nederlands, ja. Wat daar dus in menstruatie naar voren komt, is precies die paradox waar we het over hadden. Beverland zegt aan de ene kant, hij schrijft over de erfzonde. En hij is nogal misogyn. Dus de vrouw is onrein en het maakt haar vies en vuil. En je moet vooral niet met de menstruerende vrouw seks hebben, want dan kun je syfilis krijgen en allerlei tumoren krijgen. Maar aan de andere kant geeft hij ook aan, nou, 12 keer bloeden per jaar maakt haar ook weer, reinigt haar weer. En is ook weer iets positiefs. En het is belangrijk dat ze bloedt. Dus ook daar zien we weer die beide kanten van het verhaal. En wanneer zie je dan dat die wetenschappelijke kennis echt een vlucht neemt, zeg maar? En wat doet dat dan ook met het beeld van menstruatie? Komen er andere ideeën over? Ja, als we kijken naar de moderne wetenschap, hè, dan is de vroegmoderne periode, 16e, 17e, 18e eeuw, daarin heel belangrijk. En dan wordt er meer uitgevonden over bloed in het algemeen. We hebben de bloedsomloop bijvoorbeeld. En naarmate er meer kennis komt over die seksualiteit, en met name over menstruatie, gaat het dan om de tweede helft van de 19e eeuw. Het verband met ovulatie wordt uitgevonden. Er wordt uitgevonden dat het niet meer overtallig bloed is, maar dat het een afscheiding is. Naarmate er meer kennis komt, dat is ja, vanaf ongeveer 17e, 18e eeuw. En met vooral een vlucht, tweede helft, 19e eeuw, dan komt er ook meer begrip voor wat het precies is. Maar wanneer is nou precies aangetoond inderdaad dat ovulatie en menstruatie samenhangen? Ja, dat is tweede helft 19e eeuw. Kijk, natuurlijk is er al eeuwenlang bekend dat zwangerschap en vruchtbaarheid dat samenhangt met de menstruatie. Maar precies, dan hebben we het over 1844. Maar dat wordt dan pas weer begin 20e eeuw echt specifiek rond 1930 echt vastgesteld. Dat de precieze relatie is en ook dat de ovulatie pas 2 weken na de menstruatie volgt. Ja. En komt er dan ook meer aandacht voor wat er allemaal bij komt kijken rond de menstruatie. Dus het PMS-syndroom, of hoe zeg je dat eigenlijk? Die term komt eigenlijk uit de tweede helft, de 20e eeuw. Maar je ziet ook die aandacht is er al heel lang. Want vrouwen hebben al heel lang dezezelfde klachten rondom de menstruatie. En daar komen ook van allerlei mailtjes voor. Al eeuwenlang met dan moet je dit eten of dat kruid gebruiken. Of je moet juist in bed gaan liggen of juist actief blijven. Maar dat er echt wat wij dan wetenschap noemen, moderne wetenschap, gaat ze pas in de tweede helft van de 20e eeuw daar meer mee bezighouden. En zoals ik al zei, eigenlijk nog steeds heel erg weinig. Als je kijkt, Ruben Verwaal in zijn boek heeft een vergelijking gedaan. Tussen 2010 en 2020 zijn er 100.000 artikelen verschenen over bloed in het algemeen. 15.000 artikelen over sperma. En dan ga ik even aan u vragen. Hoeveel artikelen denk je dat er verschenen zijn over menstruatiebloed aan zich? Nou, ik denk zo'n 2.500 of zo? Nee, 400 zijn dat. Dus ja, daar zie je dat verschil nog steeds. Dat er nog steeds eigenlijk te weinig onderzoek is. En dan even naar het nu. Van, is het niet ook een lastige worsteling? Kijk, als je het hebt over dat menstruatieverlof bijvoorbeeld. Want vrouwen... Ja, je wil ook niet weggezet worden als het zwakke geslacht. Wat natuurlijk ook heel lang is gedaan. Misschien nog steeds wordt gedaan. Aan de andere kant willen we begrip voor het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke lichamen. Wat moeten we daar eigenlijk mee met die worsteling? Ja, het is heel dubbel. Ik vind het prachtig dat er meer begrip komt. Hè, dat we er meer over praten. Daarbij natuurlijk, het blijft iets individueels. Of je erover wil praten of niet. Net zoals met seksualiteit. Een heel individuele keuze. Maar er is mooi dat er meer begrip komt. Dat meer vrouwen hun cyclus gaan volgen. Minder gauw aan de pil gaan om het te onderdrukken. Meer ook als het hebt over menstruatieondergoed, aandacht voor menstruatiearmoede. Bij ons op de universiteit in Groningen staan overal, hè, in alle toiletten staat gratis menstruatiemateriaal. Maar dat heeft ook weer de kans, als mensen met menstruatieverlof gaan, dat ze dan weer als een ziekte wordt gezien, als iets medisch. En zie je wel vrouwen, er zal altijd een groep zijn die dan gaat zeggen, zie je wel, vrouwen zijn zwakker en ze moeten een paar dagen per maand moeten ze thuis zitten. Dus het zal altijd ook weer ingezet worden om juist de vrouw ook weer in vergelijking tot de man minder te maken. Dus het is een hele dubbele ontwikkeling. En wat vind jij van menstruatieverlof? Ik vind dat het absoluut moet kunnen. En het is ook weer een individuele keuze. De ene vrouw heeft heel veel last van de menstruatie en de andere niet. Maar ik denk zeker dat het een fantastische optie is. En zeker er moet zijn voor alle vrouwen. Goed, hartelijk dank. Karen Holleman, historicus aan de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in het vrouwelijk lichaam en seksualiteit. Straks in het tweede uur is Louise Fresco hier in het Openluchtmuseum in Arnhem, waar we zitten vanwege de Maand van de Geschiedenis. We doen hier de aftrap om te praten over haar essay van de Maand van de Geschiedenis met de titel Kruiden, kokkels en kippen, waarin het idee van het Eureka-moment ontkracht wordt. Want wetenschap is gewoon een heel rommelig geheel. Historicus Nadine Akkerman vertelt over de mythes rond Elizabeth Stuart, de hartenkoningin. Bart Funnekotter is hier met een stapel boeken. En we hebben meer muziek van Pieter Nel. We zijn er weer na het nieuws van 11 uur. Tot straks. NPO Radio 1, deze week in de perstribune. Er is een voorraadje cocaïne bij Scholten thuis gevonden. Was u dat toevallig kwijt? Actrice Marjan Mudder, bekend van haar rol in Baantje. Ze is ervaringsdeskundige op het gebied van angst en schreef daarover een nieuw boek. Gevoelens en emoties zijn twee verschillende dingen. En hockey international Margot van Geffen. En Margot van Geffen tipt de bal binnen. Het is 1-0 voor Nederland. De routinier van Oranje wil nog één keer vlammen op de Spelen van Parijs. Ja, ik geniet gewoon van het spel. En ik ga er gewoon voor elke site. Marjan Mudder en Margot van Geffen. Zometeen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als kozijnen- en deuren-expert zijn wij geen profeten, maar wel professionals die deskundig advies geven passend binnen jouw budget. Beloofd. Ook dat is de pro in Profel. Check al onze beloftes op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. En Profel staat nu ook voor profiteren van extra voordeel. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opvion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opvion.nl/doorstromers. Opvion. Hypotheken vanuit het hart. Hallo, slagerij van Os. Jansen en Zoon.

ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Heb jij helemaal zin in je eerste koophuis? Hou dat vast, zelfs als je contract wat minder vast is. Want een arbeidsmarktscan of een perspectiefverklaring brengt jou misschien wel dichter bij je eerste koophuis. Vraag naar het Klaar voor de Starterspakket bij je hypotheekadviseur of kijk op florius.nl/starters. Florius, hypotheken die meebewegen. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. NPO Radio 1. WPRO. OVT. Maand van de geschiedenis. Live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. Met Laura Stek. Ja, welkom bij OVT. De zaal druppelt rustig weer binnen. Vanwege de maand van de geschiedenis die vandaag van start is gegaan, zenden we uit vanuit het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Het thema van dit jaar is Eureka. En schrijver en wetenschapper Louise Fresco schreef een essay over dat begrip. Aan de hand van twee voorbeelden laat ze zien dat wetenschap juist geen opeenstapeling van Eureka's is, maar rommelig en betrokken mensenwerk. Verder hebben we Nadine Akkerman gast. Zij deed jarenlang onderzoek naar de 17e-eeuwse koningsdochter Elizabeth Stuart. Stuart zou extreem speelzuchtig zijn geweest en meer van haar aapjes hebben gehouden dan van haar eigen kinderen. Klopt dat beeld? Bart Funnekotter is hier met historische boeken en de muziek is van Pieter Nel. Maar voor we hier aan tafel verder gaan praten, gaan we eerst weer naar buiten. Naar redacteur Christiane Alvarado, die in het Openluchtmuseum rondloopt en zich onderdompelt in andere tijden. Ja, en ik sta momenteel slechts een steenworp afstand van de kasteelboerderij in een historische tram. En ik heb me laten vertellen door Rob van Oostenrijk, tramconducteur, opleider hier in het Openluchtmuseum en zelf ook tramconducteur, dat we hier in een... Nou, uit welk jaar komt deze tram? Het heet een bloedneus, dat weet ik al. Nou, deze tram is uit 1949 en hij is een bloedneus omdat de neus van de wagen rood is. Dan wisten ze de Amsterdammers vroeger dat aan deze wagen geen conducteur aan boord was. Dus eigenlijk was dit een soort van voorloper van de tram zoals we het tegenwoordig kennen, die dus ook conducteurloos is. De aanhangwagen die in feite bijhoorde had wel een conducteur. Dus ik mag het wel aannemen dat de controle toch behoorlijk streng was. Maar dat gebeurde dan meestal aan de halte. Maar dat is de reden waarom dit destijds in Amsterdam een bloedneus werd genoemd. En we staan helemaal voorin in het controlecentrum, noem ik het maar even. Ik zie een grote hendel. Ik zie een ronddraaiende... hoe noem je dit? Een soort roer. Dit soort elektrische trams... Die kwamen rond 1900, raakte die in zwang. Hoe moest je in de stad anders vervoeren daarvoor, in het openbaar vervoer? Nou, voordien hadden we dus in de grote steden met name, maar ook wel op het platteland, een zogenaamd paardentram. Er zijn ook stoomtrams geweest. Maar je zult begrijpen dat dus met de komst van de elektrische tram de frequentie veel groter kon worden. Veel mensen konden ook meer vervoerd worden. En dan moet je zich voorstellen dat het is wagens waren uit begin vorige eeuw. En als je dan kijkt naar de techniek van die tijd, dan word je eigenlijk helemaal stil. Want zo'n schakelkast, we bedienen dat met een rat en niet met een roer. Met die schakelkast is eigenlijk de voorloper van de computer. Het is een prachtig systeem en het werkt na al die jaren nog steeds vlekkeloos. Een rat en niet een roer, ik zal het onthouden. Maar we hebben het deze maand over wetenschappelijke innovatie, vooruitgang, Eureka. Wat was nou het voordeel van die elektrische tram ten opzichte van die paardentram? Nou, zoals gezegd, de frequentie waarmee je dus met die trams kon rijden was veel groter. Ook omdat je dus sneller op kon trekken en de mensen dus meer mensen kon vervoeren. En je had ook een conducteur aan boord. Deze tram had ook, en dat was ook wel bij de paardentram wel het geval, een sociale functie. Conducteurs kenden ze mensen, wisten ook, hey meneer Jansen, ik heb u gisteren gemist, wat was er aan de hand? En dat zijn aspecten die je tegenwoordig mist. Dat is wel jammer natuurlijk, want het was wel de tijd van de gezelligheid. Ja, en ik kan me toch voorstellen dat die paarden ook wel iets achterlieten in de stad. Dat ook wel fijn was dat dat er niet meer was. Ja, we rijden dus met een tram, met een elektrische tram rijden we reukloos. Niet met een stoomtram, dat zult u zich iets kunnen voorstellen. Maar met een elektrische tram, inderdaad, er waren van de paardenpoep waren we inderdaad af. Dat klopt. Nou, dat lijkt me toch een behoorlijke vooruitgang. Hey, ik zie dat we allemaal mensen aan het ophouden zijn hier bij de halte. U moet denk ik door. Rob van Oostenrijk, mag ik, dit is een droom die in vervulling gaat, mag ik even klingelen aan de trambel? Het gaat er nu gebeuren. Zo, en ik stap uit en Rob van Oostenrijk, hartstikke bedankt. Een mooie rit vandaag. Laura, we gaan terug naar jou. Ja, Christiane Alvarado dus vanuit De Bloedneus. En dan gaan we nu naar het nummer Underneath the Skin van het gelijknamige nieuwe album van Pieter Nel. Underneath the skin. My blood is pumping, there's a longing deep within. Velvet red army marching on, there's a battle to win. Underneath the skin, there's a door wide open, waiting for love to walk in. It was closed before, but not anymore. Underneath the skin, all the songs I've sung, all the wars I have won, they linger within. They linger within me. All the times I've tried, all the tears I've tried to hide, they linger. Underneath this skin. Dankjewel, singer-songwriter Pieter Nel. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Toen wetenschapper Isaac Newton onder een boom zat en er een appel op zijn hoofd viel, begreep hij dat er zoiets moest bestaan als zwaartekracht. Althans, dat is het verhaal. En Archimedes had een vergelijkbare ervaring toen hij in bad zat. Eureka, riep hij. Eureka, het moment dat het kwartje valt is het thema van de maand van de geschiedenis. En Louise Fresco schreef het bijbehorende essay. Het heet Kruiden, kokkels en kippen. En Louise Fresco is hier. Welkom. Hoi. Ja, je schrijft het essay voor de maand van de geschiedenis. En dan blijkt het één groot betoog dat wetenschap helemaal niet draait om die Eureka-momenten. Vind je het geen goede term? Nou, Eureka is natuurlijk een woord wat heel veel mensen kennen. Het betekent, ik heb het gevonden, dus dat is ook wel een mooie term. Maar achter bijna al die Eureka-momenten die we uit de geschiedenis kennen, te beginnen bij Archimedes, die dat dus riep toen hij in bad zat en daarna naar buiten rende, want hij had ontdekt dat een ondergedompeld lichaam plotseling lichter leek. Achter al die momenten schuilt eigenlijk veel meer. Je moet al van tevoren kennis hebben om zoiets te interpreteren. Wij denken dat niet iedere keer dat wij in bad zitten. En tegelijkertijd blijkt ook, in het geval van Archimedes, dat er ook een goede reden voor hem was om onderzoek te doen naar lichamen die een bepaald gewicht hadden. En dat geldt voor Newton ook. Dus heel veel wetenschap is eigenlijk niet zomaar vast te pinnen op die individuele momenten, maar is een werk, en dat zeg ik ook in mijn ondertitel, echt een ontdekkingsreis van veel dwaalwegen, jaloezie, onvolkomenheden, samenwerking en inderdaad af en toe wat geniale inzichten. Ja, in je essay leg je dat eigenlijk uit aan de hand van twee voorbeelden. Georg Rumphius, die eind 17e eeuw in dienst van de VOC onderzoek deed naar de biodiversiteit in Nederlands-Indië. En Christian Eijkman, die rond 1900 ook in Nederlands-Indië onderzoek deed naar een mysterieuze ziekte. Waarom heb je voor die twee gekozen? Ik wilde graag historische figuren hebben die ook een beetje iets met mijn eigen vak, zeg maar landbouw, voeding en natuur te maken hadden, maar die relatief onbekend zijn in Nederland. Tegelijkertijd ook twee aspecten van de wetenschap vertegenwoordigden. Dus Rumphius was een autodidact, een self-made man, die zich eigenlijk de wetenschappelijke methode heeft eigen gemaakt en een halve eeuw lang daar op ambon heeft gezeten. En eigenlijk, hij kende natuurlijk niet het woord biodiversiteit, maar eigenlijk de basis heeft geleverd van ons begrip voor hoe planten zich verhouden in relatie tot de omgeving. Maar ook, dat zijn de kruiden uit de titel, maar ook de kokkels, dus al het niet plantaardige deel van de natuur. En dat deed hij ook met heel veel respect voor de lokale bevolking. Zodat hij eigenlijk ook een etnobotanicus werd. Dus iemand die ook de cultuurdimensie erbij pakte. En Eijkman was een gepromoveerde de arts uit Amsterdam, die kwam in Batavia terecht. Briljante wetenschapper, maar daar kwam hij de ziekte beriberi tegen. Dat is een verlammingsziekte die zowel bij kippen, vandaar de kippen uit de titel, als bij mensen voorkomt. Het is een heel ingewikkeld verhaal, maar uiteindelijk bleek dat het niet ging om allerlei besmettingen, dus ziektekiemen, maar om een ontbrekende stof, een vitamine. En Eijkman is het voorbeeld van iemand die 30 jaar vasthoudt aan een valse hypothese, ondanks alle gegevens, en vervolgens wel de Nobelprijs krijgt en zijn assistent, die eigenlijk de goede hypothese had, niet. Nou, dat vond ik wel mooie aspecten van hoe wetenschap zo divers is en ook in elkaar zit. En hoe anderen met veren strijken eigenlijk. Ja, nou, ik denk niet dat je kunt niet zelf solliciteren voor de Nobelprijs, maar er was in ieder geval ook ruimte geweest om meer mensen daarin te erkennen. Niet alleen de assistent van Eijkman, Gerrit Geins, maar bijvoorbeeld ook een Amerikaanse biochemicus, Funk, die het woord vitamine voor het eerst heeft bedacht. Bijna 25 jaar voordat die Nobelprijs werd uitgereikt. Als we nou even één karakter nemen om die wat meer uit te lichten. Rumphius, die heeft ook eigenlijk een heel dramatisch persoonlijk verhaal. Gaat ook echt over enorme betrokkenheid. Weinig mensen kennen hem inderdaad, zoals je zei. Kun je iets meer over vertellen? Hoe kwam hij terecht bij de VOC? Want daar was hij in dienst. Ja, Rumphius is van huis uit een Duitser, geboren in Hessen. Waarschijnlijk zijn land ontvlucht, omdat tijdens die 30-jarige oorlog er helemaal geen mogelijkheid was om verder iets te leren. Hij kende Latijn, hij was op school geweest, monsterde aan bij de VOC, kwam via allerlei omzwervingen op een gegeven moment op ambon terecht, viel op door zijn intelligentie en binnen een paar jaar werd hij daar opperkoopman. Met name, zo staat in de motivatie, omdat hij zo goed was in Arabisch en wiskunde. En hij is dus nooit meer terug geweest naar Europa. Huwde daar een vrouw waarschijnlijk van het eiland, een zekere Susanna. En had een, aan de ene kant een vreselijk moeilijk leven, maar tegelijkertijd ook een heel rijk leven, omdat hij zo zich kon wijden aan de wetenschap. Wat gebeurde met Roemfjes? Hij was geïnteresseerd in die biodiversiteit, zullen we maar even zeggen. En begon dus alles te tekenen en te beschrijven. En dat was heel belangrijk, dat je dus als het ware echt nauwkeurige beschrijving had, want daarvoor verzon iedereen maar iets. En hij had ook een eigen klassificatie van namen. Hij liet zich assisteren door zijn vrouw en zijn dochter. Helaas kwamen die bij een tsunami om het leven. Vervolgens brak er nog brand uit in zijn tekenkamers. Daar werd ook een deel van zijn, zowel zijn collectie als zijn manuscripten verwoest. Vervolgens stuurde hij toen de eerste 6 boeken met tekeningen, en dat zijn dus folianten, dus hele grote pagina's, stuurde hij naar Nederland via Batavia. Het schip waarop ze verstuurd werden, verging in de Golf van Biscayen. Maar gelukkig was het wel zo dat de gouverneur van Batavia op dat moment kopieën had laten maken. Aan het eind van zijn leven heeft hij dus 1665 folio gemaakt over die biodiversiteit. En een van de mooiste verhalen daarin vind ik dat hij, toen zijn vrouw eenmaal overleden was en hij zich moest laten assisteren door anderen, en het dus allemaal weer in het Nederlands moest, want bijna niemand kende Latijn, ook zijn zoon niet, dat hij toen een hele kleine kwetsbare orchidee, een witte orchidee, heeft genoemd naar zijn vrouw. Die heette dus Flos Susanna. En hij is eigenlijk, zijn werk is zo belangrijk omdat we voor het eerst een maat hebben van hoe de biodiversiteit eruit zag op Ambon en in de Molukken. En daarmee kunnen we nu afmeten wat er allemaal verloren is gegaan. Maar het was helemaal zijn opdracht niet, want hij was daar als onderkoopman. Dus hoe is hij überhaupt begonnen? Nou, hij heeft op een gegeven moment een plan geschreven voor de VOC. Uit eigen initiatief en gezegd, dit wil ik doen. En omdat hij zo ontzettend slim en handig was, kon hij dus heel veel van het officiële koopmanswerk gewoon aan assistenten overlaten. En toen is er ook nog het volgende gebeurd. Toen hij 42 was, werd hij blind aan beide ogen. En hij heeft dus alles verder uit zijn hoofd gedaan. Dus zijn vingers waren zo gevoelig dat hij als het ware ook zich herinnerde wat de kleur van de schelpen waren. En de assistenten tekenden dat voor hem. En hij voelde met zijn vinger over die tekening weer. En ik denk dat dat doorzettingsvermogen ook iedereen zoveel indruk heeft gegeven, dat dit echt een man was die de moeite waard was om te steunen, dat de VOC zijn hele leven lang zijn salaris heeft betaald. En had de VOC hier ook wat aan? Of dachten ze gewoon, deze man is een beetje De VOC werd steeds meer van een handelsorganisatie. Het was de grootste multinational ter wereld op dat moment. Hè. We hebben het over de tweede helft van de 17e eeuw. En de VOC werd steeds meer geïnteresseerd in ook de waarde van planten. Enerzijds om de soldaten te genezen van tropische ziektes, maar ook met het oog op de kruiden en de specerijen als handelswaar. En zij dachten, nou ja, als Roemfjes dit kan inventariseren, dan hebben wij er wat aan. Dat blijkt ook uit het feit dat na Roemfjes dood in 1702 heeft de VOC decennia lang het werk van Roemfjes in de kluis gelegd. Mocht dus niet gezien worden. Maar hadden ze er ook daadwerkelijk iets aan, zeg maar commercieel gezien, of eigenlijk? Nou, ik denk niet dat je op basis van Roemfjes werk onmiddellijk een plantage zou kunnen beginnen. Maar het heeft wel bijgedragen aan het begrip voor welke soorten nuttig waren, zeker. Ja, dat is misschien ook goed om weer te realiseren dat niet alles meteen in geld kan worden omgezet. Nee, maar het feit dat de VOC, die we dus kennen als een nietsontziende commerciële onderneming, toch ook ruimte had voor wetenschap, is wel weer interessant. Ja, voor een soort basale wetenschap en kennis. Je hebt gekozen voor 2 westerse wetenschappers, maar benadrukt ook dat het een vooroordeel is dat wetenschap een westerse bezigheid is, die we ten tijde van de verlichting hebben uitgevonden. Je hebt het ook over het cijfer 0 bijvoorbeeld. Ja, 0 is een Indiaanse uitvinding. En er is natuurlijk heel veel wetenschap buiten de westerse wereld waar eigenlijk heel weinig bij wordt stilgestaan. Nu wat meer, maar meestal op school leer je dat ook niet. In Azië met name, maar bijvoorbeeld ook rekenkundige methodes onder de Maya's. Een enorme ontwikkeling van de astronomie bijvoorbeeld in Babylonië. Dat zijn allemaal uitvindingen, zo je wilt, wetenschappelijke vooruitgang die niet door westerlingen werden beïnvloed. En pas later ook bij ons kwamen. Vaak ook via de islam en de verovering van het Iberisch Schiereiland. Dat geldt overigens ook voor het feit dat het soms lijkt alsof wetenschap een mannelijke activiteit is. Terwijl er natuurlijk ook heel erg veel vrouwen zijn geweest. Ook in de categorie bijvoorbeeld van Rumphius, Sibylla Merian, die in haar eentje naar Suriname op ontdekkingsreis ging. En ook al die botanische soorten en ook nog alle insecten beschreef. Ja, die van die prachtige prenten. Maar bijvoorbeeld Marie Curie, die we kennen, is de enige vrouw die 2 Nobelprijzen heeft gekregen. Die werd in de eerste nominaties door de Franse regering niet eens genoemd, alleen haar man. En daar zijn we gelukkig nu voorbij. Maar het is dus ontzettend belangrijk om dat beeld te corrigeren dat wetenschap een westerse uitvinding is en een mannelijke uitvinding. En je wijst ook op het grote belang van toeval in de wetenschap. Dus we hebben het net met Rumphius gezien hoe belangrijk het gewoon het opbouwen van kennis is om dat heel consensueus te doen. Maar toeval is ook een factor. En jij noemt dan Alexander Fleming als voorbeeld. Fleming is echt een prachtig verhaal. Dat is de ontdekker van de penicilline. En die kwam na een korte vakantie terug in zijn laboratorium en zag toen dat het glaswerk niet goed was afgewassen. En wat bleek? Op een petrischaaltje, zo'n rond schaaltje, bleek plotseling een ring te zijn ontstaan waar de bacteriën niet verder waren gegroeid. En hij kon die stof na heel veel moeite isoleren. En dat bleek eigenlijk een soort remmende stof te zijn. Maar het was helemaal niet duidelijk wat het was. Hij kon het ook niet goed namaken. En later heeft hij ook met Amerikanen samengewerkt. Toen bleek die stof onder andere door een cicatrice ontdekt te worden op de watermeloen. In ieder geval, lang verhaal kort. Na ongeveer iets van 15 jaar werd de penicilline toe geïsoleerd en ging onmiddellijk mee, dat weet ook bijna niemand, in hele grote vaten tijdens de invasie in Normandië. Want men had toen door van daar kun je ook oorlogswonden mee genezen. En zonder die penicilline waren er waarschijnlijk echt tienduizenden levens verloren gegaan. Maar dat kwam dus door het toeval dat hij gewoon te vroeg of net te laat, wat je wil, in zijn laboratorium terugkwam van vakantie. Dus het is gewoon een soms ook een rommeltje, die wetenschap. Ja, maar rommeltjes kunnen heel veel creativiteit opleveren. Alleen het grote verschil tussen rommeltjes thuis, zou ik maar zeggen, en rommeltjes in de wetenschap, is dat je wel een methode moet hebben om je bevindingen te toetsen. Dus dat is ook wat ik benadruk in het laatste deel van het essay. Het is niet een kwestie van de meeste stemmen gelden. Je moet een causale verklaring hebben van waarom werkt die penicilline. Je moet het kunnen herhalen. En het moet algemeen erkend worden als een wetenschappelijk resultaat. Zeker in de meer exacte wetenschappen. Goed, hartelijk dank Louise Fresco. Het essay dat je schreef heet Kruiden, kokkels en kippen. En dan nog, het is prachtig uitgegeven trouwens, het ligt hier met een mooie bekerplant. Of wat is het? Wat staat erop? Ja. Het kanneken noemde dit is een tekening van Rumphius en hij noemde het kanneken. Nou, het is heel mooi. Het ziet er heel mooi uit. En dan nog een tip uit het archief. In de tweede helft van de 17e eeuw kende de Engelsman John Wilkins wel degelijk een Eureka-moment toen hij een manier bedacht om een einde te maken aan alle verwarring en oneenigheden die er in zijn tijd heersten. Je had eindeloze debatten tussen verschillende opvattingen, waarbij de indruk was dat mensen soms zelf niet precies wisten wat ze zeiden en het vrijwel zeker was dat anderen niet wisten wat ze bedoelden. Dus je had vruchteloze debatten die maar geen einde zagen. En die zouden dan misschien opgelost kunnen worden als je een betere taal had. Ja, John Williams hoefde alleen maar een nieuwe taal te ontwerpen en de meeste conflicten uit zijn tijd zouden verdwijnen. Collega Julie Blusset maakte eerder een aflevering uit de serie Tijdgeest over deze John Williams. En die aflevering is terug te luisteren via onze site vpro.nl/OVT. OVT, maand van de geschiedenis. Live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem. Ja, ze gaf meer om haar aapjes en honden dan om haar kinderen. En ze verkwiste aan de lopende band geld aan dure kleding en juwelen. Dat is hoe historici eeuwenlang koningin van Bohemen Elizabeth Stuart typeerde. Onterecht, volgens Nadine Akkerman, hoogleraar vroegmoderne literatuur en cultuur bij de Universiteit Leiden. Ze deed jarenlang onderzoek naar de Schotse koningsdochter en reconstrueerde haar leven op basis van brieven en ander archiefmateriaal. Nadine schreef het boek De Hartenkoningin en is de gast. Welkom. Goedemorgen. Ja, kun je haar allereerst kort introduceren? Wie was zij en wat is haar historische betekenis? Ja, De historische betekenis was zeer groot. Ze is geboren in 1596, stierf in 1662. Geboren in Schotland als de dochter van Jacobus de VI, die later ook Jacobus de I van Engeland wordt. En haar moeder was Anna van Denemarken. Ze is dus een dochter van een Schot en een Deen. Groeit op in Engeland en in Schotland dus. En ze trouwt op 16-jarige leeftijd met een Duitse prins. Ze wordt uitgehuwelijkd, is daar eigenlijk helemaal niet zo mee eens. Ze ziet dat huwelijk zelf helemaal nog niet zo zitten op 16-jarige leeftijd. Ze wordt toch uitgehuwelijkd. Tijdens de voorbereiding van haar huwelijk sterft haar oudere broer, de troonopvolger in Engeland. En mensen kijken naar haar als de mogelijk volgende troonopvolger. Want ze heeft nog wel een andere broer, Karel de I, die later dan ook koning zal worden. Maar dat is toch een beetje een ziekelijk kind. Dus men vermoedt niet dat hij het zal overleven. En dat uiteindelijk Elisabeth wel eens op de troon zou kunnen belanden. Maar dat belandt ze niet. Dat belandt ze niet. Of ze belandt in ieder geval op een hele andere troon. Ze gaat eerst met haar man Frederik de V, de keursvorst van de Palts, naar Duitsland. En dan leeft ze een aantal jaar best wel in vrede. Ze heeft het moeilijk met haar schoonmoeder, maar voor de rest zijn er nog niet echte problemen. Maar haar man accepteert dan de kroon van Bohemen. Dat is het gebied bij Praag. En daar zullen ze een jaar lang koning en koningin van Bohemen zijn. En ze krijgt dan uiteindelijk de spotnaam Winterkoningin. En zo zullen ook de meeste mensen haar kennen. En waarom is dat een spotnaam? Ik vind het wel mooi klinken. Ja, het klinkt zo lekker romantisch. En dat is natuurlijk ook meteen het probleem. En het bekt lekker. Dus we denken dat een mooie naam is. Maar eigenlijk werd alleen maar de naam Winterkoning aan haar man gegeven. Ze is zelf in die tijd nooit zo genoemd. Ze worden verdreven na een jaar van het ene winter op de andere winter. Ze reageert dus niet één winter, maar echt een jaar. Ze zit daar ook alleen in de hoofdstad in Praag, want haar man is allerlei legers op aan de been aan het brengen. Dus ze zit daar echt als koningin alleen in een vreemd land. Ze werd in die tijd de hartenkoningin genoemd, omdat ze zoveel aanhangers had. Dus dat was haar echte bijnaam. Maar ze is dus maar een jaar zitten ze op die troon. En dan belandt ze in Nederland uiteindelijk, in ballingschap. Hoe is dat gegaan? Ja, het is een strijd tussen katholieken en protestanten op dat moment. En zij is protestant, ze worden verdreven door katholieke legers. Nu is het zo dat haar man Frederik familie is van de Oranjes. Zijn moeder is Louise Juliana, de oudste dochter van Willem de Zwijger. Dus zijn moeder is eigenlijk de halfzus van Frederik Hendrik en Maurits, de prins van Oranje. En dus ze hebben goede familiebanden in Nederland en ze komen dus naar de Republiek. Het is een misverstand dat ze niet naar Engeland terug zou mogen. Ze kiest echt bewust om hier in Den Haag te gaan zitten en ze zal hier 40 jaar lang blijven. Er zijn op dat moment allerlei Engelse en Schotse legers in de Republiek gelegerd. En ze wordt daar eigenlijk een soort boegbeeld van. En ze wil dat deze mannen voor haar ten strijde gaan strekken. Dus ze is bewust aanwezig in Den Haag. Ten strijde trekken waartegen? Wat is haar positie in die periode? Haar man is dan vogelvrij verklaard door de keizer. En ook de Duitse erflanden zijn ingenomen door katholieke legers, door de Spanjaarden en Bavaria. En ze wil eigenlijk die landen voor haar kinderen terugwinnen. Ze wordt al vroeg weduwe. Frederik sterft in 1632. Dus als weduwe regeert ze uit naam van de kinderen over een regering in ballingschap. En ze wil per se die landen terugwinnen. Nu, ze kiest er ook voor om niet terug te keren naar Engeland, omdat ze niet zo'n fijne relatie heeft met haar familie, geloof ik, hè? Nou, die relatie is in ieder geval moeilijk op verschillende momenten. Het begint al dat Jacobus, haar vader, eigenlijk had afgeraden die kroon van Bohemen te accepteren. Dus dat is al moeilijk. En later wordt nog steeds moeilijker met haar broer, de koning, dan op dat moment in 1624, 25. Neemt Karel de I het over. Die dan trekt ten eerste ten strijde tegen de Spanjaarden, haar vijanden. Dus voor een paar jaar is het echt haar geliefde broer. Maar in 1630 sluit hij toch weer vrede met de Spanjaarden. En dan willen ze andere dingen bereiken. En ze is heel erg bewust dat zij een ander doel heeft dan haar broer. Dus ze is bewust dat hij spionnen op haar afstuurt. Nu heb jij meer dan 15 jaar onderzoek gedaan naar deze vrouw. Waarom was je zo geïnteresseerd in haar? Ja, 15 jaar is heel lang. Ik heb gelukkig ook andere dingen tussendoor gedaan, hoor. Maak je geen zorgen. Maar het is een hele lange studie geweest, omdat al haar papieren verspreid over heel Europa en Amerika lagen. En ik was geïnteresseerd. Het begon eigenlijk, want ik ben letterkundige, angliste. Zij werd over haar gezegd dat ze alleen maar in toneelstukken en romannetjes geïnteresseerd was. Nou leefde ze tegen in de tijd van Shakespeare en andere grote schrijvers zoals John Donne en Francis Bacon. En ik weet dat ze daar contact mee had. Dus ik had heel erg gehoopt dat ik een heel groot literair netwerk in kaart zou brengen met mooi receptieonderzoek over Shakespeare. Nou, na een jaar onderzoek kwam ik erachter dat ze met geen woord, echt geen letter over ook maar welk toneelstuk schreef. Ze schreef alleen maar over oorlog, over veldslagen, over diplomatie. Het duurde een jaar voordat het knopje bij mij omging dat ik eigenlijk goud in handen had. Want opeens hadden we een hele duidelijke politieke stem van een 17e-eeuwse vrouw. Die zich niet verschuilt achter retoriek, maar gewoon zegt waar het op staat. Inflexibel is, manipulatief, geestig. Dus een hele interessante vrouw om te bestuderen. Dus het was eigenlijk beter dan wat je ervan verwacht had? Ja, maar op een hele andere manier. Er is een en ander over haar geschreven. En er bestaan ook heel veel mythes rond haar. We zeiden het net al, ze had aapjes blijkbaar. En er werd gezegd dat ze daar meer van hield dan van haar kinderen. Kun je nog een aantal mythes eruit halen? Ja, het leuke is van die mythes, die worden gewoon uit context getrekt. Maar het is natuurlijk ook een leuk verhaal als je meer van je aapjes en hondjes zou houden dan van je kinderen. Dus dat wordt steeds herhaald. Komt dat uit een pamflet en uit een satire. Dus dat zeggen mensen er meestal helemaal niet bij. Een ander voordeel is dat ze heel erg frivol zal zijn en geldverkwistend. Terwijl ze wist dat ze elke cent wisten waar ze dat aan uitgaf. En ze moest ook een soort schijn ophouden. Want ze moest in Den Haag echt nog de koningin van Bohemen spelen. Want op het moment dat zij zich gewoon terug zou trekken, zou niemand meer voor haar willen vechten. Dus het was voor haar van levensbelang dat ze nog echt gezien werd als de koningin. En daarom had ze ook een grote entourage bijvoorbeeld. En hoe heb je het aangepakt? Of eigenlijk eerst, wat was jouw beeld voordat je aan dit onderzoek begon? Ook werd dat bepaald door die mythes? Was dat dat je dacht van, oh ja dat zal wel zo'n beetje kloppen? Ja, dat dacht ik wel. Ik was dus ook ingetrapt. Hè. Dus ik dacht dat van, nou, ze is alleen maar geïnteresseerd in die toneelstukken. En daarom ga ik er naar kijken. En ze werd gewoon in alle voetnoten van geschiedenisboekjes beschuldigd. Dat ze aan het hoofd van de Dertigjarige Oorlog stond. Dat ze dat had aangesticht. En dat ze gedreven werd door ambitie. En haar man daartoe had aangezet om die kroon te accepteren. En tegelijkertijd zag ik al heel snel dat niemand naar haar eigen geschriften had gekeken. Dus er waren duizenden ongepubliceerde brieven die nog altijd in het archief liggen met het zand waar de inkt mee gedroogd werd. Dat valt er soms nog uit. Dat betekent dat alleen de ontvanger die brief heeft gelezen en daarna honderden jaren niet meer, totdat ik dan zo'n brief aanraak. Maar hoe is dat mogelijk? Er zijn zoveel onderzoekers die dat hele Engelse koningshuis helemaal hebben omgekeerd en... Ja, maar niet van de vrouwen. Dus ook van alle haar schoonzussen, gewoon de koningin van Engeland is ook nog niet bekeken. En natuurlijk, de vrouwgeschiedenis, dat komt er pas op in de jaren 1980. Dus eigenlijk is dat nog vrij recent dat we überhaupt in vrouwen zijn geïnteresseerd. En zelfs de koningen en de prinsessen, dus de regenten, zijn nog niet goed in kaart gebracht. En dat ligt van alles nog in het archief. Maar en wat trof je aan in die brief? Dus je zei net al van eigenlijk een hele duidelijke politieke stem. Wat kun je iets zeggen over hoe je die brief hebt gelezen en wat voor beeld eruit naar voren komt? Ja, ze schreef in allerlei talen. Ze sprak met haar man bijvoorbeeld alleen in het Frans. Dus ze schreef heel veel in het Frans. In het Duits schreef hij secretarisbrieven voor haar. Ze schreef heel veel in haar eigen hand in het Engels. Ook in geheimcodes. Honderden brieven waren versleuteld. Waarom? Omdat ze heel erg bewust was van het politieke spel dat ze speelde. En ze wist dat de koning, zelfs familie, wilde haar weten wat ze aan het schrijven was. En ze wilde andere dingen bereiken dan haar familie. Maar hoe ziet dat eruit dan, zo'n geheimschrift? En hoe ontcijfer je dat? Het zijn allemaal cijfertjes. Gelukkig in deze periode is het vrij rudimentair. Niet alleen door vrouwen, maar ook door de hoge diplomaten gebruiken vrij simpele sleutels. Het kan echt zijn A is 2 en B is 4 en C is 6. Er zit een soort logische opbouw in. En dan hebben ze ook nog een lijstje namen dat ook vaak logisch op is opgebouwd. Er staat de koningen helemaal als eerste op nummer 160. Is dan de koning van Engeland. Dus de koningin van Engeland is dan 150. En de prins is 140. Dus daar zit ook een soort logische opbouw in. En met frequentieanalyse kan je al een heel eind komen. Sommige letters komen gewoon vaker voor in bepaalde talen dan andere letters. Oké, maar dat duurt wel even voordat je het door hebt. Wel even, ja. En het is voor mij ook makkelijker omdat ik honderden brieven heb. Degene die zo'n brief zouden onderscheppen, zouden maar één of twee hebben, waardoor het veel moeilijker wordt. En was er iets uit al dat materiaal dat je het meest heeft verbaasd of verrast? Nou, hoe ontzettend politiek ze wel niet was. Dus dat hele beeld van dat ze is een frivool mens, dat kantelt helemaal. Ze houdt zich met allerlei politieke dingen bezig. En met Denemarken, met Italië, met Frankrijk, met Engeland. Die 30-jarige oorlog is natuurlijk een groot Europees conflict. Waar 20% van de Europese bevolking verliest ook het leven tijdens die oorlog. Niet alleen door de strijd, maar ook door ziekte en honger. In dat conflict, ja, daar zit ze middenin. En ze houdt zich dus overal een vinger in de pap. En heeft ze ook echt concrete invloed kunnen uitoefenen? Ja, misschien niet op de meest slimme manier. Ze kreeg een compromis aangeboden. Al in 1636 zouden de helft van de Duitse landen aan haar terug kunnen vallen. Dat werd er gewoon op een diplomatieke manier aangeboden. Dat heeft ze toen, die ambassade heeft ze gesaboteerd. Heeft ze van tafel geveegd, want ze was een vrouw van alles of niets. In 1648 accepteert haar zoon dan dezelfde deal. Dus dat had al 12 jaar eerder gekund. Goed, van een vrouw van romannetjes naar een vrouw van alles of niets. Veel dank, Nadine Akkerman. Het is allemaal te lezen in je boek De Hartenkoningin. En het is nu verkrijgbaar. En dan gaan we nu luisteren naar Ugly Beast van Pieter Nel. The maze on my worried mind. There's danger around the corner and I can't hide. Still looking for this heart of mine. It's been buried in the ground and it's hard to find. Oh, getaway train came in and went away. Oh, God damn me, I was running but I was too late. Set me free. Oh, I can't breathe. I got fear in my bones and it wears me out, it gets me low. Oh, nothing's real. Don't know what I feel. My whole body's paralyzed, 'cause I'm staring in the eyes of the ugly beast. My ugly beast. He says that I can't sing, that I'll never find my voice and I got no wings. I'll be lonely, that's what he says. It's an endless, hopeless echo in my head. Oh, getaway train, it came in and it went away. Oh, God damn me, I was running but I was too late. Set me free, oh, I can't breathe. I got fear in my bones and it wears me out. Oh, nothing's real. I'm staring in the eyes of the ugly beast. And sometimes I win and sometimes he doesn't win. Lose it gets me too much. Sometimes I'm scared I won't find love, and he's the only one that I got. Set me free, oh, I can't breathe. I got fear in my bones and it wears me out, it gets me low. Cause I'm staring in the eyes of the ugly beast. Oh, my ugly beast. Ugly Beast van het nieuwe album Underneath This Skin van Pieter Nel. Boeken met Bart Funnekotter. Ja, het is weer tijd voor onze boekenrubriek. En deze week is Bart Funnekotter de recensent van dienst. Welkom. Hallo. We beginnen deze periode altijd met een van de boeken op de shortlist voor de Libris Geschiedenisprijs 2023... die op 29 oktober in onze uitzending wordt uitgereikt. Welk boek van die shortlist heb jij voor ons gelezen? Ik heb gelezen, onder meer overigens, maar deze heb ik nu bij me. De Chinese moord, de kolonisatie van Batavia en het bloedbad van 1740 van Leonard Blusset. We gaan dus weer terug naar Nederlands-Indië. Wel een kleine eeuw na de periode waar Louise net over sprak. In oktober 1740 vond er een massamoord plaats in Batavia, de hoofdstad van het VOC-imperium in Nederlands-Indië. Ongeveer tussen de 5 en 10.000 Chinezen zijn toen gelyncht, vermoord. Door de Nederlanders, maar ook door de Nederlands-Indische hulptroepen die bij de Nederlanders in dienst waren. En Leonard Blusset, emeritus hoogleraar in Leiden en een groot kenner van de Aziatisch-Europese geschiedenis, die heeft de aanloop naar deze catastrofe heel zorgvuldig in beeld gebracht. Dit is niet zozeer een verslag van minuut tot minuut van die moord, van die drie dagen dat het bloed door de straten van Batavia vloeit, als wel ook hoe is het zover gekomen dat er zoiets verschrikkelijks gebeurde. Het is goed om te weten dat Chinezen waren massaal aanwezig op het eiland. En in Batavia zelf, het was veruit de grootste bevolkingsgroep die heel succesvol was. Ze hadden het midden- en kleinbedrijf in handen, zou je kunnen zeggen. En buiten de muren werkten ze in de suikerplantages. Heel slecht voor de biodiversiteit. Alles rondom Batavia was weggekapt en er stonden suikerplantages. Op een gegeven moment raakte de suikerindustrie in een crisis. De prijs van suiker daalde heel erg. Dus veel van de Chinezen die buiten de muren op die plantages werkten, die werden werkloos en die begonnen te roven. En dat leidde tot onrust bij de VOC-bewindvoerders. En iedereen begon de Chinezen binnen de muren, dus dat waren handelaren, winkeliers, ook een beetje achterdochtig te bekijken. Op een gegeven moment komt er dan echt een opstand buiten de muren. De mensen buiten de muren krijgen zoveel honger dat ze dus plunderend over het land trekken. En dat is een heel moment. Interessant moment, want dit is het moment dat een hele grote sociaal-economische ontwikkeling samengrijpt met een hele platte ruzie om de macht binnen het VOC-bestuur in Batavia. Je hebt de gouverneur-generaal, Adriaan Valkenier, en die heeft ruzie met zijn potentiële opvolger, Gustav Willem van Imhoff. En eigenlijk willen ze allebei laten zien hoe hard en hoe krachtig ze kunnen optreden tegen deze vervelende Chinezen. Ze willen niet voor elkaar onderdoen. En de retoriek die dan ontstaat en de maatregelen die worden genomen slaat het op een gegeven moment de vlam in de pan. Er zijn matrozen aan land die zich vervelen en dat loopt, de irritatie loopt uit, om het plat te zeggen, op een moordpartij, op een groepje Chinezen. En dan is het mis. Dan trekt er een golf van waanzin door die stad. Alle Chinezen worden vermoord. Hun woningen en winkels worden in brand gestoken. De Chinezen die gevangen zitten worden op last van het bestuur uit de gevangenis gehaald en ook vermoord. En zo zie je dus dat er is een sociaal-economische onrust. En door die in feite die onmin binnen dat bestuur, waar twee bestuurders elkaar het licht in de ogen niet gunnen en elkaar proberen af te troeven als het gaat om hardheid, gaat dit helemaal mis. En gebeurt dus deze ramp waarbij dus duizenden en duizenden vredelievende Chinezen ook, dus niet alleen de opstandelingen worden allemaal verslagen met hulp van Nederlands-Indische hulptroepen, maar ook gewoon de gewone Chinese winkelier die in Batavia, die wordt vermoord. En dan is na drie dagen is de waanzin voor mij. En dan kijkt iedereen om zich heen van wat is hier gebeurd. Nou ja, totaal dus. Oncontroleerbare situatie geworden. Ja. En hoe leest het boek? Is het voor iedereen toegankelijk? Ik vind het zeer voor iedereen toegankelijk. En het is ook niet, wat ik zeg, hij focust zich niet op die moordpartij. Dus je hoeft je niet pagina's lang door die ellende heen te worstelen. Het gaat er echt om. Hij beschrijft heel uitgebreid ook die kolonisatie van het eiland en de stad Batavia. En je ziet heel goed op die manier hoe hele grote macro-economische ontwikkelingen soms door hele, ja, ik zou bijna zeggen een verpiswedstrijd tussen twee mannen. Er kon een ontploffing ontstaan. En dan zit je opeens diep, diep, diep in de ellende. En ik vind dat heel, heel inzichtelijk is weergegeven. Dus ook als je niet heel erg geïnteresseerd bent in koloniale geschiedenis, vond ik dit nog een heel leerzaam boek. Goed, wat heb je verder meegenomen? Ik heb verder meegenomen het boek Alle wegen leiden naar Babel. De voorgeschiedenis van de zijderoute van Daan Nijssen. Dit is het nieuwe boek van Daan Nijssen. Dat is een niet aan een universiteit verbonden historicus die gespecialiseerd is in de klassieke oudheid. Twee jaar geleden verscheen van hem het Wereldrijk van het Tweestromenland. Dat ging ook over de geschiedenis van Mesopotamië tussen de opkomst van Assyrië en de Grieks-Persische oorlogen. Dan zit je tussen de 8e en de 5e eeuw voor Christus. Dat was toen mijn boek van de maand, een paar jaar geleden. En zijn nieuwe boek speelt in dezelfde regio, maar is veel ambitieuzer. Hij vertelt de geschiedenis van het ontstaan van de beschaving rond 3000 voor Christus tot 200 na Christus. En hij laat erin zien dat de handel tussen Azië en Europa in deze tijd is opgekomen. En u denkt u misschien van een boek over drie millennia intercontinentale handel tussen mensen, met name als, ik heb ze even opgeschreven, Ganfu, Hattusili, Asur Ubalit en Sutruk Nahunte. Is dat wel iets voor mij? Ja, maar jij houdt hiervan, ja, dat weten we. Ik hou hiervan, inderdaad. Alleen die namen klinken wij als poëzie in de oren. Maar ja, ik ga dus even uitleggen waarom dit ook iets voor u is, namelijk. Maar ten eerste doet dit boek zichzelf met de ondertitel tekort, de voorgeschiedenis van de zijderoute. Het is veel meer. Wat Nijssen vertelt ook over cultuur, politiek, religie. Van dit hele gebied tussen Turkije en China in deze periode. En wat vooral verbijsterend is, is dat je ziet hoezeer de wereld toen al verknoopt was. We denken nu dat we leven in een mondiale economie, maar dat was eigenlijk toen al zo. En ook toen wilden mensen altijd de mooiste en nieuwste snuisterij van ver. En als dat uit China kwam, een land waarvan ze niet eens wisten dat het bestond, maar door heel veel tussenhandelaren belandde dat uiteindelijk in de Levant en soms ook in Griekenland of Rome. Ze handelden ook met Afrika, hè? Ja, ze handelden ook met Afrika. Louise Fresco, ja. Ja, zeker. Dat inderdaad. Daan Nijssen kijkt dus heel breed. Dus op een gegeven moment zijn we ook in wat nu Tanzania is of in Myanmar. Dus zelfs in deze tijd was er al een soort van mondiaal handelsnetwerk. En het idee dat, nu hebben we het wel eens over, misschien moeten we wat consuminderen en we hoeven niet altijd per se die spulletjes van ver te hebben. Dat zou mensen die in die tijd in de opkomende stenen wonen, zodat een belachelijk idee zijn geweest, want die wilden niet consuminderen, die wilden consumeren. Ze wilden ook dat mooie cederhout uit Libanon of die prachtige lapis lazuli uit Afghanistan. En Nijssen laat hierin dus heel goed zien hoe dus de handel en eigenlijk in het diepst van zijn wezen hebzucht heeft geleid al tot een mondialisering al ruim voor het begin van onze jaartelling. En hij doet het. Maar dat is ook grootschalig. Ja, kijk, de gewone man en vrouw die kon zich dat natuurlijk allemaal niet veroorloven. Maar het was grootschaliger dan je dacht. En wat ook wel interessant was, is dat bijvoorbeeld, we hebben het een aantal keer nu al over de man-vrouw verhouding in de geschiedenis gehad. Assyrische handelaren die vertrokken op een gegeven moment massaal naar Anatolië om daar te handelen in de spullen die daar gemaakt werden. En hun vrouwen thuis beheerden de main office, zal ik maar zeggen. En er is een uitgebreid kleitablettenarchief aan ons overgeleverd, waarin dus die man en vrouw met elkaar in spijkerschrift communiceren over de zaak. Dat is wel heel leuk, want voor de rest was dit overigens een zeer vrouwonvriendelijke wereld, waar je niet zonder sluier over straat mocht in het algemeen. Maar dit was een aardige uitzondering die regel bevestigde. Dat is de vrouw thuis het hoofdkwartier bemande. Ja, dit kan je dus allemaal lezen in dit boek van Daan Nijssen. Goed, en het laatste boek dat je mee hebt? Het laatste boek, dat is van Harald Jener en dat heet Hoogteroes. Duitsland en de Duitsers tussen twee wereldoorlogen. En dan zult u denken, oh nee, niet nog een boek over de Weimarrepubliek. Want daar zijn er de afgelopen jaren al heel wat van uitgekomen. Ik heb zelf in dit programma alleen al de boeken van Patrick Dassen en Volker Ulrich besproken. Maar toch zit ik hier om de mensen er thuis en hiervan te overtuigen dat dit boek het lezen waard is. En dat komt namelijk omdat Jener, een journalist van oorsprong, van de Frankfurter Allgemeine, er heel goed in geslaagd is om een mix te vinden van aan de ene kant de sociaal-culturele geschiedenis van deze periode en aan de andere kant de politiek-economische geschiedenis van deze periode. Dus in dit boek gaat het over en de Bubikop en Bauhaus en de Charleston, leuk dansen, de Roaring Twenties, maar ook over inflatie, Friedrich Ebert en Adolf Hitler. En die hoofdstukken die wisselen elkaar af en daardoor krijg je een heel mooi beeld van die tijd en ook van hoe die verschillende dingen op elkaar inwerkten. En dit was niet voorbereid, maar ik ga het weer hebben over de man-vrouw verhouding. Dat is kennelijk een beetje het thema van deze uitzending. Maar wat heel interessant is, dat in de jaren 20 zie je voor het eerst dat de verhouding tussen man en vrouw wat minder verkrampt raakt. Ongetrouwde mannen en vrouwen kunnen bij elkaar in elkaars gezelschap zijn, zonder dat meteen ergens toe hoeft te leiden. En dat leidt er dus niet toe dat mannen juist extra mannelijk gaan doen om indruk te maken op die vrouwen met wie ze nu meer kunnen omgaan en vrouwen extra vrouwelijk. Nee, man-vrouw vriendschappen worden belangrijker in deze periode in Duitsland. En voor de vrouwen wordt zelfs een beetje androgyne, een mannelijke look wordt populair in de mode. Vandaar ook die Bubikop, het korte kapsel. En wat zie je nou na de Wall Street Crash van 1929 en de economische crisis die daarop volgt? Dan zie je dat in de danspaleizen de Charleston, de woeste dans, die raakt uit. En de wals komt weer terug. En zelfs in liberale bladen, dus niet alleen in conservatieve tijdschriften, lees je van dat dit eigenlijk wel een goed ding is. En je hebt ook vrouwelijke modebladen waarin staat, en ik lees over uit 1932 over een modetijdschrift. Vrouwelijk, bescheiden, hulpeloos. Dat is de grote mode in de mode. En dan zijn we dus in een paar jaar van de Bubikop en de androgyne look zijn we dus naar dit gegaan. En over relatieadvies. Eerst in de jaren 20 ging het heel veel over seksuele bevrijding. En dan krijg je dit pleidooi. Ook weer in zo'n damestijdschrift. Het meisje wenst te verlangen naar één, ik zeg één, grote, sterke, vervullende liefdeservaring die haar rijpt als vrouw voor het huwelijk. En Jener slaagt er dus heel goed in om de impact van zoiets als de Wall Street Crash en de politieke onrust die daarop volgde te vertalen naar kapsels en de dans die de Charleston die niet meer populair is en de wals die dat weer wordt en de vrouw die zich van bevrijdt naar meer kuis moet gaan gedragen. En daarom is dit boek, ondanks dat het het zoveelste boek is over de Weimarrepubliek, zeer aanbevelenswaard om te lezen. Goed, het klinkt ook een beetje verontrustend dat je dus van een hele vooruitstrevende periode zo hop weer in het conservatieve kan worden. Past op uw zaak, ja. Goed, hartelijk dank Bart. Wilt u kans maken trouwens op ons winboek? Want dat moet ik nog zeggen. Wat was het winboek? Heel snel. Het boek van Daan Nijssen, Alle wegen leiden naar Babel. Ja, als u daar kans op wil maken, dan stuur dan een mail naar ovtboek@vpro.nl. En dit was OVT vanuit het Nederlandse Openluchtmuseum in Arnhem vanwege de Maand van de Geschiedenis. Volgende week zitten we in het Zeeuws Archief, de week erop in Museum Boerhaven in Leiden en de week daarna in het Latnap in Eindhoven. En we eindigen in Amsterdam, waar de Libris Geschiedenis in de Pakken Grond wordt uitgereikt. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. Veel mensen met financiële problemen leven onder het sociaal minimum. Je weet niet meer hoe je eruit komt gewoon.